Het NOS-journaal. Zonnepanelen zijn kwetsbaar voor hacks en storingen. Volgens de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur zijn veel panelen verbonden met het internet om je verbruik te kunnen zien. Dat maakt ze kwetsbaar. Ze kunnen van afstand worden uitgezet of er kunnen persoonlijke gegevens worden gestolen. De Belastingdienst heeft een groot deel van hun standaardbrieven aangepast. Om duidelijker te communiceren is wollige en ambtelijke taal weggehaald. Zo is in een van de brieven de openingszin mogelijke teruggaaf inkomstenbelasting van uw kind vervangen door de tekst laat geen geld liggen. Bij een schietpartij in Hollywood Beach in Florida zijn 9 mensen gewond geraakt, onder wie 3 kinderen. Volgens getuigen ontstond er op de boulevard een vechtpartij tussen 2 groepen waarbij werd geschoten. Mensen renden in paniek alle kanten op. En in de regio Rotterdam is het openbaar vervoer ontregeld. Door spanningsproblemen reden er geen metro's. Volgens vervoersmaatschappij RET zijn de problemen opgelost, maar duurt het nog even tot alles weer volgens schema rijdt. En door personeelsproblemen rijden ook niet alle bussen in Rotterdam. Het weer nog. Van noord naar zuid trekken wolkenvelden over het land. In het noorden kan het licht regenen. Later vanmiddag breekt wat vaker de zon door. Het wordt 12 graden op de Wadden en plaatselijk 20 in het zuiden. En morgen op sommige plekken zomers warm. ANUB verkeersinformatie. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Stroe en Hoevelaak over 10 kilometer met een kwartier oponthoud. Daar ging een ongeluk aan vooraf, maar de weg is weer vrij. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder, daar een kwartier vertraging. Dat komt door de drukte op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 9 kilometer file met daar een half uur vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is dinsdag 30 mei met vandaag. De Spraakmaker. Is Wendy de Wild, directeur van de afvalbranchevereniging. Zij gelooft heus wel dat u zo netjes bent dat u nooit uw AAA-batterijtjes in de gewone afvalbak zou gooien. Maar er bestaan nog veel meer producten waar batterijen in zitten en die zouden ook apart moeten worden ingeleverd. Als u dat niet doet, dan ontstaan er branden. In het mediaforum. Kees Boman is solidair met de Britse pers en gaat voor het eerst in 10 jaar niet naar het congres van de Conservatieve Partij. De journalisten daar flink voor moeten betalen. En verder buigen we ons over de vraag of hulp altijd behulpzaam is. Het antwoord kan ik vast weggeven, dat is namelijk nee. Straks meer over hoe je beter kunt worden in helpen. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. Kabinetsformaties mogen niet eindeloos duren. Deel uw ervaring op 0800 1101. Ja, ik vind het ook spannend. Ja, de eerste keer dat we dit doen, natuurlijk ook als BBB. De eerste keer dat ik het doe. Ja, ik heb er wel zin in. Met dat enthousiasme begon gisteravond het eerste gesprek voor de vorming van het nieuwe provinciebestuur. Nu komt er echt op aan. We gaan onderhandelen. We gaan nu een volgende fase in. En die staat in het teken van verdiepen en van uitwerken van de onderwerpen en de thema's. Ja, het wordt natuurlijk weer een hele interessante fase. De tijd tikt de kippen van de storm. Er wordt intensief overlegd. Na een lange formatie. Naar een heel lange formatie. Hele lange formatie. Gaat het nog lang duren? Ik begrijp die vraag natuurlijk, maar die is nog steeds niet te beantwoorden. Dat is echt koffiedik kijken. En het feit dat er nu dus de formatiegesprekken langer duren en dat er allerlei dingen achter de schermen spelen, dat helpt denk ik niet. De tijd tikt alle leugens waar, tikt alles aan elkaar. Ja, spraakmaker vanmorgen is Wendy de Wild. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. Meer tijdsdruk op een onderhandeling, is dat een goed idee? Ik denk dat het misschien iets zou kunnen helpen, maar ik denk dat het nu zo complex is dat de onderhandelingen lang duren. Dus dat is een effect en niet een oorzaak. Hè? Dus dat die onderhandelingen lang duren. Misschien dat een tijdsdruk iets gaat helpen om het wat meer op hoofdlijnen te houden. Maar het speelveld wordt er niet minder complex van, denk ik, met al die partijen en al die belangen. Er is meer nodig, kortom. Het lijkt mij dat je misschien bij de oorzaak zou moeten beginnen. Maar goed, met zoveel partijen en zoveel meningen is het best heel lastig om tot compromissen te komen. Ja, en help mij dan even. Hoe begin je dan met het aanpakken van die oorzaak? Waar ligt dan die oplossing? Nou ja, dat is niet zo eenvoudig. Dat ligt er natuurlijk aan of je met een kiesdrempel zou werken en wat minder fragmenten in het politiek speelveld zou hebben. Ben ik geen specialist op hoor. Maar het lijkt mij dat een onderhandeling een effect is van het feit dat het nu zo lastig is om tot eensluidende afspraken te komen. Ja, je hebt zelf ook ervaring, hè, met moeizame onderhandelingsprocessen. Wat zou nou een hele goede stok achter de deur zijn om eruit te komen? Gewoon in het huidige politieke speelveld, hè, dat je eventjes leeft met de realiteit waar we in zitten. Hoe zet je nou druk op een manier dat mensen wel concessies willen doen, bijvoorbeeld? Nou ja, je doet concessies op het moment dat je daar baat bij hebt en dat geen concessie meer pijn doet dan er wel samen uitkomen. Dus op de een of andere manier moet je zorgen dat partijen er allemaal belang bij hebben om daaruit te komen. Ja. Dat is een beetje een vaag antwoord. Mm-hmm. maar ik denk toch dat het in heel veel situaties, ook die ik zelf herken, er niet uitkomen nog steeds een... Ja, ik wil niet in details praten. Maar dat het nog steeds een beloning oplevert. Dus dus kan een tijdsdruk de denk tijd ik wel kan helpen. Ook beloning geven, ja, ja precies. Ja. Kees Boman is hier alvast politiek commentator voor het Mediaforum. Kees, goedemorgen ook. Goedemorgen. Nou, dat het korter moet, daar is iedereen het over eens, denk ik, hè? Ja. Toch? Ja. Of zijn er ook mensen die het wel best vinden? Nee, het is heel slecht voor de politiek, voor het aanzien van de politiek. Als je ziet dat het vertrouwen in de politiek heel laag is. De burger is wel veel eisend. Hè? Die burger heeft een soort internetbenadering van je bestelt iets en binnen 24 uur moet het op de deurmat liggen. Dat wordt ook wel eens verwacht van de politiek in het oplossen van problemen. Maar zoals het nu gaat is hopeloos, is heel slecht. Komt voort uit de oud denken. En met oud denken bedoel ik dat gezever over een regeerakkoord op de eerste plaats. Hè, en ook coalitieakkoorden in de provincies. Mm-hmm. Die spelen het Tweede Kamertje. Alles, dit is allemaal, dat zeggen ze ook wel eens, die akkoorden allemaal gebaseerd zijn op wantrouwen. Mm-hmm. Hè, want we moeten het wel vastleggen. Want ja, anders... alles tot in detail uitpluizen met elkaar. Nou, dat is allemaal flauwekul, want de actualiteit haalt altijd zo'n akkoord in. Hè. Kijk mm-hmm. maar naar het coalitieakkoord van dit vierde kabinet Rutte. Dus dat is onzin. En het tweede, dus Cenk Willink, heel vaak informateur geweest. Mm-hmm. Staatsrecht topper in Nederland. En die heeft er wel eens gezegd, hou het nou kort, niet zo uitvoeren. Gewoon op hoofdlijnen een paar afspraken maken. En waar ik voor zou zijn, is dat de kiezer ook van tevoren weet of dat nou een provincie is, of misschien zelfs wel in een gemeente, mm-hmm. maar zeker landelijk, met wie je samen wil. Ja. En je weet in dit land met zo'n versnipperd politiek landschap dat je altijd concessies moet doen. Mm-hmm. En dat je zegt, ik wil met die samen. En dan moet je maar iets van die concessies van tevoren prijzen. Want dit is hopeloos. Maar was niet het probleem voornamelijk bij de laatste formatie die 299 dagen duurde, dat het hem ook zat in de onderlinge relaties? Niet zozeer in de inhoudelijke afspraken. Roos, het is altijd een hel, die formatiebespreking. Het is een feest voor politieke junkies zoals ik. Yeah. Maar we staan vaak voor joker daar, nu niet meer op het Binnenhof, maar voor dichte deuren om te luisteren naar niets. Mm-hmm. Het grote niets mm-hmm. zeggen. En ja, we zijn er nog niet uit. Constructief. Het is moeilijk. Maar gaat dit dan helpen dat zo'n informateur elke 6 weken zich moet verantwoorden in de Kamer? Nou, die informateur komt nu ook al wat vaker naar de Tweede Kamer toe. En de Tweede Kamer kiest ook eigenlijk, tussen aanhalingstekens, de informateur. Yeah. Maar ik ben voor inderdaad een regeerakkoord, een akkoord op hoofdlijnen. Mm-hmm. En van tevoren, dat zou echt eens een politieke vernieuwing zijn, mm-hmm. hoewel dat niet nieuw is. Hè? Mm-hmm. 50 jaar geleden, kabinet Den Uyl, zij van tevoren linkse partijen, die hadden een links akkoord afgesloten. Hè? PvdA, D66, PPR bestond toen nog, zeg maar GroenLinks. En die gingen toen coalitiebespreking. Dat was geen fluitje van een cent, maar er was helemaal geen regeerakkoord. Dat kabinet heeft toch nog lang gezeten, links en rechts. En dat was een kabinet zonder akkoord. Ik hoor jullie eigenlijk allebei zeggen, het is een goed idee aan zich, maar niet alleen een goed idee. Dus, want ik hoor Wendy, ik hoor jou zeggen een kiesdrempel. En Kees, ik hoor jou zeggen, daarnaast ook akkoorden afsluiten op hoofdlijnen. Niet alles in detail willen uitpluizen. We gaan even kijken wat u hierover te zeggen heeft. Begin ik met Henry van den Homberg. Goedemorgen. Goedemorgen. U belde ons vanmorgen. Denkt u dat een deadline een goed middel is om het proces van kabinetsformatie te versnellen? Nee, ik denk het niet. Nederland is sowieso een land wat niet bekend staat om sterke implementatiekracht en het zich houden aan deadline, of het nou om de natuur gaat of om iets anders. Maar Kees heeft eigenlijk mijn stelling al een beetje verwoord. Ik legde dat ook uit vanochtend aan de telefoon. We moeten de tijd voor de verkiezingen gebruiken, niet voor campagne, Maar we moeten die tijd gebruiken waarbij partijen hun partijprogramma niet alleen ontwikkelen als partij, maar als lid van een potentiële coalitie. En dan moeten alle partijen een aantal scenario's schrijven in plaats van partijprogramma's waar men een beetje pech na de verkiezingen niks van overblijft. En de kiezer kan dan zeggen, als ik kies voor partij X, dan gaat die partij met deze twee partijen, als die veel winnen, het volgende programma op hoofdlijnen. Ben ik ook helemaal eens met Kees doen. Ja. En mocht mijn partij eerder in zee gaan met partij A en B in plaats van X en Z, Y en Z, dan gaan we aan het volgende programma werken, zodat de kiezer niet zozeer op een partij kiest, maar hij kiest op een potentiële coalitie. Ja. En dan kun je na de verkiezingen, als echt alle poppetjes geteld zijn, natuurlijk aan dat akkoord veilen. Ja. Daar kun je dan wel een deadline op zetten, maar dat hoeft ook helemaal niet zo lang te duren. Nee, maar moeten partijen dan, excuses, van tevoren ook concessies gaan doen? Partijen moeten van tevoren realistisch zeggen, aan de ene kant staan wij voor het volgende ideale droombeeld, maar de realiteit in Nederland is dat we niet twee partijen hebben, maar 19. Ja. En dus moeten we van tevoren onze kiezers laten merken hoe wij erin staan. Dat is wel spannend, hè? Want dan geef je wel een hoop weg als partij. Ja, maar je geeft niks weg. Je geeft de kiezer een stukje vertrouwen. Daar is op het moment uitermate gebrek aan. En de kiezer kiest op een partij en heeft het vertrouwen dat die niet bedrogen uitkomt, omdat de partij na de verkiezingen in één keer in een klassiek koehandel-handjeklap coalitie overleg van 300 dagen in een regering komt waarbij ze nauwelijks nog kunnen waarmaken waarvoor jij ze gekozen had. Ja, ik zie Kees ook ja knikken. Ja, een voorbeeld is er uit 2012, de Partij van de Arbeid tegenover de VVD. Als je op Samsung zou stemmen, dan krijg je Rutte niet. En als je op Rutte zou stemmen, dan krijg je die vreselijke PvdA niet. Het werd een kabinet, Partij van de Arbeid en VVD. Dus heel veel mensen voelden zich, strikt genomen, bekocht. Mm-hmm. Spreek nou van tevoren af waar je grenzen liggen. Mm-hmm. Je hebt grenzen en iedereen in dit land weet, dit land is gebouwd op compromissen. Mm-hmm. De polder, wordt ook wel eens gezegd. Dus al die partijen met die programma's die eisen, we willen dit en zoveel erbij en dat weg. We weten allemaal dat het daar nimmer van komt. Of zoals Rutte altijd zegt, als we 76 zetels hebben, dan kunnen we het allemaal regelen. Ja, dat is ook wat u bedoelt, hè, meneer Van Homberg? Ja, ik ben het helemaal met Kees eens. Ik geloof heerlijk. Namelijk ook dat er veel tijd verprutst wordt aan campagne voeren. Ja. En in die campagnetijd moeten partijen, met eventueel zelfs onder het oog van de media, moeten die partijen al voor de verkiezingen hun ware aard laten zien. Dat zou dus een hoop tijd regeren. Ja, zou een hoop tijd schelen. Ja, dank u wel, Henry van den Homberg. Paul Bovendeert, goedemorgen. Goedemorgen. U bent hoogleraar staatsrecht en lid van de commissie die de laatste kabinetsformatie evalueerde. Het invoeren van tussentijdse deadlines, waar wij het nu over hebben, was een van de aanbevelingen, hè, die uit die commissie voortkwam. Ja. Bent u het daarom ook meteen eens met deze stelling of zegt u ja, maar? Die termijnen die lossen natuurlijk het probleem van langdurige kabinetsformatie niet op. Maar het geeft wel een meer ordelijk verloop aan die kabinetsformatie. Ja, nu zagen we bijvoorbeeld de laatste keer dat het, zeker tijdens die informatie van Hamer, ontzettend lang duurde. Er kwam geen eind aan. En het is denk ik heel goed als periodiek, zo'n beetje, ten hoogste na 6 weken, de zaak teruggaat naar de Kamer en dan dat er een debat plaatsvindt en een nieuwe opdracht wordt verstrekt. Dus in die zin heeft het wel een voordeel. Ja, want hoe kom je dan inhoudelijk verder? Nou, inhoudelijk, het betekent gewoon, kijk, je zet de formatie enigszins onder druk. Hè? Die informateurs die krijgen maximaal 6 weken, kan ook korter, om een poging te ondernemen en met fractievoorzitters om de tafel te gaan zitten en te kijken of ze coalitiekeuze kunnen maken. Dus het geeft een zekere tijdsdruk. En als het dan niet lukt, dan moet men terug naar de Kamer. Het kan zijn dat er een vervolgopdracht komt, maar het kan ook zijn dat dan een andere richting gekozen wordt. Ja. Maar je gaat niet meer zo eindeloos door, zoals eigenlijk de laatste keer het geval was. En ook een eerdere keer al is voorgekomen. Ja, maar toch, ik kan me herinneren van die laatste formatie dat we Mariette Hamer vooral hoorden zeggen, ja, er zijn blokkades. Hè, partijen werpen blokkades op. Ja. Andere redenen dan vanwege inhoudelijk politieke meningsverschillen. Dat werd maar herhaald. Ik vraag me af wat er nou anders wordt als de informateur dan elke 6 weken voor de Kamer komt. En dan een nieuwe, wat is dan die nieuwe opdracht? Wat gaat er inhoudelijk aan veranderen? Ja, nou ja, kijk, je lost het probleem van langdurige formaties daar natuurlijk niet mee op. Daar zitten ook andere aspecten aan. Hè? Bijvoorbeeld de enorme politieke versplintering in Nederland. Dat we heel veel partijen hebben gekregen de laatste tijd. Dat het heel moeilijk wordt, steeds moeilijker wordt om een meerderheidscoalitie te vormen. Dan heb je 4 of 5 partijen nodig. Die partijen die zitten ook nog tegenwoordig elkaar uit te sluiten in allerlei combinaties. Dat maakt het nog moeilijker. Ja, dat zijn andere factoren die ook heel belemmerend werken om op tijd een nieuw kabinet te vormen. Ja, tegelijkertijd hoorden we net de spreker Henry van den Homberg zeggen, zou het eigenlijk wel fijn vinden als partijen wat realistischer zouden zijn en zouden zeggen van tevoren, we willen wel met die en niet met die, en dit is wat we dan willen inhoudelijk. Nou ja, kijk, ik begrijp ook heel goed dat die politieke partijen zich voor de verkiezingen willen profileren. Je wil natuurlijk duidelijk maken aan de kiezer dat die kiezer op jouw partij moet stemmen, omdat jij die belangrijke programmapunten hebt. Ja. Dus in dat systeem van evenredige vertegenwoordiging worden geen coalities voor de verkiezingen gesloten. Ja, dan moet je naar een meerderheidsstelsel gaan, zoals in Frankrijk. Daar vinden de coalitiebesprekingen voor de verkiezingen plaats. Maar dat is bij ons niet zo. Dus nee, dat is ook een kwestie van het kiesstelsel, hè? Ja. Ja, nou, over een kiesstelsel gesproken. Wendy de Wild, spraakmaker vandaag, die zei, je zou ook een kiesdrempel moeten invoeren. Het is een NN. Ja. Bent u het daarmee eens? Ja, ik denk dat dat een heel goed voorstel is. Is ook tijdens de evaluatie door meerdere gesprekspartners naar voren gebracht. Je ziet echt een toenemende versplintering. Mm-hmm. Betekent veel meer partijen, maar ook de grotere partijen, die zijn ook enorm geslonken. Mm-hmm. Als je dat vergelijkt met 20, 30 jaar geleden. Ja. Zijn die grote partijen ook veel, veel kleiner geworden. Dus het wordt heel moeilijk om een coalitie te vormen. En zo'n kiesdraad kan daar zeker aan helpen, ja. Ja, dat de NOS, ik heb het vanmorgen even opgezocht, want ik wist, het komt vast voorbij vandaag, heeft daar in 2021 naar gekeken, naar wat nou als hier een kiesdrempel zou zijn van ongeveer 5%. Dan haalt de Partij voor de Dieren, de ChristenUnie, Volt, JA21, de SGP, Denk, de BBB, 50+, en Bijeen de Tweede Kamer niet. Ach. Kijk eens aan. Ja, nou ja, maar kijk, het voordeel daarvan is dat die politieke stromingen dan toch weer tot uitdrukking komen in andere partijen. He, wat je vroeger ook natuurlijk zag bij die grote partijen, die hadden verschillende flanken in die partij. Ja. Die tot overeenstemming moesten komen. En nu is dat allemaal uitgesplitst. Ja, dus dat zou dan weer teruggaan. Ja. Ja, die politieke meningen komen dan toch terug, maar in die grotere partijen. Ja, dank u wel. Ja. Paul Wovendeert was dat, hoogleraar staatsrecht. Alexander Pechtold, goedemorgen. Goedemorgen. U bent natuurlijk voormalig fractievoorzitter voor D66. Nou, we weten nog dat die vorige formatie lang duurde. Maar bij de formatie in 2017, waar u bij betrokken was, duurde het ook 7 maanden voor er een kabinet zat. Zou een deadline toen geholpen hebben? Nee, dat denk ik niet. Wij dachten overigens toen wel dat we recordhouder waren, maar we bleken de keer daarna alweer verslagen te zijn. Ja. Maar laat ik positief beginnen. Ieder voorstel wat zou kunnen bijdragen aan de transparantie en het begrip voor onze democratie, dat vind ik moeten we in ieder geval serieus bekijken. Maar het voorstel wat nu voor ligt, vind ik moeilijk als er geen straf, om het maar eens even plat te zeggen, op staat. Namelijk nieuwe verkiezingen. Je kan wel een verkenner of een informateur naar de Kamer roepen. Uh-huh. Maar ja, dat hebben we vaker gezien. Die praten dan toch met meel in de mond. Want al die partijen zitten in een soort verkenningsfase. Als egeltjes vrijen ze met elkaar. En ze gaan toch niet in die Kamer zeggen waar de pijnpunten zitten. Want die zullen dan door partijen die niet meedoen alleen maar uitvergroot worden. Maar zegt u dan, als er na 6 weken, dat is pittig snel dan, geen formatie is, dan moeten er nieuwe verkiezingen komen? Nou ja, dan moet je dus over die termijn praten. Hè? Maar dan vind ik 6 weken wel heel ruim. Ja, dat is vrij kort dan toch? Ja. En het organiseren van verkiezingen in Nederland, als ik me niet vergis, kost 89 dagen. Dat is het minimale. Mm-hmm. Dus dan leg je de boel ook weer 3 maanden stil. Ja. Nee, je zou dan over die termijn moeten nadenken. Maar aan de andere kant werp ik mijn eigen idee ook weer tegen. In landen waar je dat soort systemen hebt, krijg je niet over het algemeen vrij stabiele regeringen. En ik denk dat dat uiteindelijk de afgelopen jaren wel gelukt is. Hè? Ja. De Rutte 2, iedereen zei dat valt. Rutte 3, iedereen zei dat valt. En ze hebben uiteindelijk min of meer de rit uitgezeten. En de vraag is ook natuurlijk, draagt het bij aan transparantie om steeds om de zoveel tijd verkiezingen te hebben? Nou, dat sowieso niet. Ik denk dat we daar erg snel tabak van krijgen. Maar nogmaals, een idee, en dat vind ik met de vorige spreker bovendeert van een combinatie van kiesdrempel, dit soort systemen. Maar mag ik dan nog een onderwerp aan toevoegen? Afscheidingen, want dat vind ik eigenlijk het grootste probleem. Heel veel van die nieuwe partijen ontstaan door mensen die enige zichtbaarheid hebben, alleen gaan zitten als groep in de Kamer, daardoor heel veel media-aandacht kunnen genereren, en dan weer een nieuwe partij vormen. Dat vind ik, denk ik, waar veel mensen ook democratisch gezien moeite mee hebben. Je bent op de lijst van een bepaalde partij gekozen. En als je je dan afscheidt, dan zou de drempel wat hoger voor mogen zijn. Ja, maar dan zeggen mensen weer, ik ben wel verkozen. Het gaat om mij als persoon. Ja, en heb je de kiesdrempel zelf gehaald? Dan zeg ik, dat ben ik met je eens. Maar er zijn genoeg mensen die ook in de Kamer zitten die nog geen 2000 stemmen hebben. Ja, maar zo is het nou helemaal geregeld. Zou je dat dan anders willen regelen? Daarom, kijk, het moeilijke van het veranderen in de democratie, mijn partij is daar geloof ik in 66 zo'n beetje voor opgericht, is dat je als in een soort slechte Amerikaanse B-film Dr. Frankenstein zelf vraagt zichzelf te veranderen. Dat lijkt heel moeilijk. Dus je moet eigenlijk een keer de huidige politiek of je niet over laten gaan, wat weer ingewikkeld is. Ja. Of een besluit laten nemen wat niet op dit moment, en dat vind ik het charmante ook van het voorstel wat nu voor ligt. Dat men zegt, dat gaan we niet nu doen, of dat gaan we niet tijdens de formatie doen, maar dat doen we op tijd. Je zou het kunnen veranderen en dan zeggen, dit gaat over een aantal jaar pas in. Dan zijn alle belanghebbenden die er nu over moeten spreken in ieder geval niet meer er actueel bij betrokken. Ja. Ja, dank u wel voor uw bijdrage. Alexander Pechtold was dat, voormalig fractievoorzitter voor D66. Henk Kamp, goedemorgen. Goedemorgen. U was als verkenner en informateur betrokken bij de kabinetsformatie in 2012. Een formatieduur van 47 dagen. Een van de snelste kabinetsformaties sinds de Tweede Wereldoorlog. Wat denkt u dat invoeren van zo'n deadline, kan dat helpen om die eindeloze formatieprocessen van de afgelopen jaren te versnellen? Nee, ik zie er helemaal niks aan. Want het gaat om het betrokken krijgen van de Kamer dan bij het formatieproces. En ik denk dat als je de Kamer bij het formatieproces betrekt, dat dat helemaal niks op gaat schieten. De Kamer die bestaat uit 20 fracties, geloof ik. Die hebben allemaal een eigen verhaal. Ze proberen zichzelf te profileren. Partijen die zien dat er samenwerking aan het groeien is, die zijn heel voorzichtig en die houden zich ook koest in zo'n Kamerdebat. Partijen die er niet bij betrokken zijn, die bang zijn dat ze buiten de boord vallen, die proberen de groeiende samenwerking tussen anderen te frustreren. Dus ik denk dat als je de Kamer betrekt bij zo'n formatieproces, dat je daar helemaal niks mee opschiet, in tegendeel. Ja, kan het proces zelfs vertragen, denkt u? Jazeker. Ik denk dat het proces daardoor vertraagd wordt. Kijk, het gaat na de verkiezingen erom om tot onderling vertrouwen te komen tussen fracties. En tegenstellingen te overbruggen en met geven en nemen tot een totaal pakket te komen. En ja, dat kan alleen maar dat soort dingen in beslotenheid. Als je in de openbaarheid over moeilijke kwesties gaat onderhandelen. En wat je dan krijgt is dat er een tegenreactie op gang komt. Hè. Er komen allerlei argumenten waarom dingen niet zouden moeten. En dat betekent dat op zo'n onderdeel kom je dan niet verder. Je komt alleen maar verder als je een totaal pakket kunt bereiken waar geven en nemen in balans zijn. Maar dan heeft u het over inhoudelijk onderhandelen. Maar bij de laatste kabinetsformatie was er ook sprake van, laat ik het zo noemen, emotioneel onderhandelen. Dan ging het ook over de onderlinge relaties. En die waren zo verzuurd dat er zelfs een tijd even helemaal niet met elkaar gesproken is. Terwijl het land toch echt zat te wachten op een kabinet. Ja, maar er was geen alternatief voor wat toen aan het komen was. Er waren partijen die wilden gaan praten over samenwerking. Eigenlijk was dat de enige oplossing die voorhanden was. Maar ja, dan moet dat onderling vertrouwen er komen. En dat kan alleen maar door met elkaar te praten en proberen op onderwerpen eruit te komen. Ja. En dat is ook gelukt. Het kost tijd. Maar kijk, de prijs die je dan uiteindelijk krijgt, is dat je dan een hele kabinetsperiode met elkaar kunt volhouden. Ja. Als je de zaak wel met het regeerakkoord, dat meteen daar een paar maanden alweer de prullenbak in kon, zo'n beetje. zeg ik gechargeerd. Nou ja, er zijn altijd nieuwe ontwikkelingen waardoor er weer dingen veranderen. En moet je weer opnieuw proberen tot overeenstemming te komen. Ja. Maar ik denk dat het soms gaat het heel snel. U noemde al in 2012, in 47 dagen. Ja. De andere keer duurt het langer. Ja. Maar er is geen alternatief voor proberen tot onderling vertrouwen te komen en dat in beslotenheid voor elkaar te krijgen. U zegt eigenlijk, leg je erbij neer, Nederland. Het is gewoon nu even wat het is. Nou ja, het is dus soms gaat het goed, soms duurt het wat langer. Maar in ons stelsel, waar heel veel verschillende partijen, verschillende fracties in de Kamer zijn, is het heel erg ingewikkeld. Ik zelf ben ook van mening dat net zoals in België en in Duitsland er een kiesdrempel moet komen. Dat mag wat u betreft wel. Ja, zeker. Een kiesdrempel lijkt me heel verstandig. Van hoeveel procent? Ik denk dat het varieert. In België is het wat lager, in Duitsland is het wat hoger. Ik geloof in Duitsland 5%. Maar wat zou u voor Nederland willen? Ja, ik denk dat het 5% reëel is. Ja. Dank u wel. Henk Kamp was verkenner en informateur betrokken bij de kabinetsformatie in 2012. Gaan we naar Nico Smits. Goedemorgen. Oh, goedemorgen. U belde ons vanmorgen. Wat vindt u van de stelling? Ik ben tegen de stelling. Ja, waarom? Ja, ik ben voor zorgvuldigheid in plaats van snelheid. Als je zoekt naar een vorm van samenwerken, afstemming op elkaar, dan kost het soms even tijd. En net andere sprekers zeggen, er zijn zoveel verschillende ideeën en belangen. En dat vraagt even tijd. Ja, maar het mag tijd kosten. Alleen in de tussentijd wil de Kamer wel graag weten hoe het ervoor staat. Dat is een beetje het idee. Ja, dat is ook een modern begrip, transparantie. Ik hoor ook dikwijls in een politiek verhaal, als een kip zit te broeden, moet je hem even niet storen. Kortom, geef de mensen de tijd. Als tussentijdse informatie is goed, maar dan zal blijken dat het nooit het achterste van de keul wordt. Ja. Laat men zien. Maar meneer Smits, heeft u niet afgelopen keer gedacht, wanneer komen ze er nou uit? Het duurt wel heel lang dit. Nee, dat heb ik niet gedacht. Het zijn mensen die bij de media werken. Het zijn mensen die in de mediacircuit werken, dat ze 20, 25 mensen bij die deuren staan en wachten op nieuws en dan iedere keer die vraag stellen. Ja, mensen zoals Kees Boman bijvoorbeeld. Heel correct, ja. Meneer Komen, Boman die oft zelf nachtelijke uren voorop dat hij er bij de deur staat. En precies. Hij denkt van, geef de mensen nog even tijd. En dat, een voorbeeld is nu ook met het landbouwakkoord. Geef de partijen nou even de tijd dat ze eruit komen en gaan er niet bij de deur staan te wachten en druk uitoefenen. U bent een geduldig man, ik hoor het al. Dank u wel, Nico Smits was dat. Dank u wel voor het bellen en het meepraten. Ja, de politiek moet dus eigenlijk tegen ons zeggen, jongens, we bellen nog wel. Ja, dat is het idee. Ja. Maar goed, veel mensen die het er wel mee eens zijn, maar wel met mitsen en maren erbij. Hè? Dus ik hoor vaak toch die kiesdrempel voorbij komen van een aantal procent. Ja, er was een commissie Remkes over het parlementaire stelsel een paar jaar geleden. En daar kwam dit er niet door, want dat ligt heel gevoelig. Ja, het ligt heel gevoelig. Maar goed, hij is vandaag toch weer even op tafel gelegd. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, kabinetsformaties mogen niet eindeloos duren. U kunt meepraten als u nog geen lid bent. Kunt u dat worden? Meld u aan via spraakmakerscommunity.nl. Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper? Rembrandt is dé fusie- en overnameadviseur. Wij begrijpen de vragen die spelen, kennen de dynamiek van het overnameproces en bieden een netwerk vol mogelijkheden. Ik ben Wouter Jolie, director bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek hoe op rma.nl. Exodus. Een bijzondere groepstentoonstelling vol hedendaagse kunst en urgente verhalen. Een co-productie van het Bijbels Museum en Buitenplaats Doornburg. Nu te zien in het voormalige klooster bij Utrecht. Informatie en tickets buitenplaatsdoornburg.nl. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met heyboekhouden.nl. Sunweb heeft nu last minutes. voordelig je vakantieboeken inpakken en wegwezen. Bekijk het aanbod op sunweb.nl. Sunweb. Nu 15 maanden gratis. Dit ben ik, Jurre Jacobus Jansen. In de nieuwe BNN-Vara-serie Anoniem ontpopt deze doodgewone geschiedenisleraar zich ineens tot... Mijn anonieme held. Iedereen is het aan het sharen. Zijn nieuwe status smaakt naar meer. Zou ik thuis kunnen vertellen dat ik het ben? Het is een loser die aandacht tekort komt. Nieuw, duidelijk het aan. Stream de misdaadserie Anoniem, nu op NPO+. 10 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. De sportieve ineenstorting van Ajax bij de mannen dan kost ook Van der Sar de kop. Dat hij het succes van de Ajax-vrouwen heeft laten uitlopen in een PR-ramp voor het bestuur van de club heeft vast ook niet meegeholpen. We bespreken het zo in het mediaforum. Nu, Moskou is aangevallen met drones. Daarover meer internationaal met Dorald Megens. Vanmorgen zijn meerdere gebouwen in Moskou geraakt door drones. Volgens de burgemeester van de stad raakte niemand gewond, maar zijn wel gebouwen beschadigd. Op Russische Telegram-kanalen wordt gesproken over 25 drones, waarvan een aantal uit de lucht zou zijn geschoten. Begin mei werden er 2 drones neergehaald rond het Kremlin. Volgens correspondent Geert Groot-Koerkamp is deze aanval veel groter. Dit is natuurlijk iets van een hele andere orde. Hè. Als het inderdaad klopt, als het blijkt dat het inderdaad om 20, 25 drones gaat misschien, dan is dit de grootste, de meest massale drone-aanval überhaupt op een doel in Rusland, denk ik. En dat Moskou is, dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Ook Kiev werd aangevallen. Daar viel vannacht 1 dode door een drone-aanval. En het was de 3e nacht op rij dat de Oekraïnse hoofdstad werd bestookt. Edwin van der Sar stopt als algemeen directeur van Ajax. Na het voor de Amsterdammers dramatisch verlopen seizoen ziet hij geen toekomst meer voor zichzelf bij de club. Onder leiding van Van der Sar eindigde Ajax dit seizoen als 3e achter Feyenoord en PSV. Het was voor Ajax het slechtste seizoen in 14 jaar tijd. Van der Sar lag het laatste 1,5 jaar hevig onder vuur in Amsterdam. De sportieve ineenstorting, mede door het vertrek van directeur voetbalzaken Mark Overmars en hoofdtrainer Erik ten Hag, werd hem zwaar aangerekend. Bij het maken van nieuwe regels houden ministeries nog te weinig rekening met de gevolgen voor ondernemers. Dat zegt het adviescollege Toetsing Regeldruk. Nieuw ingevoerde regels kosten ondernemers het afgelopen jaar bijna 200 miljoen euro extra. Het mysterie rond een knalgroen kanaal in Venetië is opgelost. In het water is een ongevaarlijke kleurstof gegooid die gebruikt wordt om waterleidingen en rioleringen te testen. De Belastingdienst heeft een groot deel van de standaardbrieven aangepast. Om duidelijker te communiceren is wollige en ambtelijke taal weggehaald. De Belastingdienst hoopt dat mensen zo beter begrijpen waar de brief over gaat en wat ze ermee moeten doen. De veerdienst tussen Ameland en Holwerd is hervat. Passagiers met een auto konden gisteravond niet van de boot af vanwege problemen met de autobrug. Volgens verslaggever Vincent van Rijn is er een noodoplossing. Hier in de haven van Holwerd, hier recht voor me, is een grote gele kraan neergezet. Die hangt eigenlijk aan die autobrug. En op die manier kan de kapotte autobrug, waar een lierkabel kapot van is, ja, toch van boven naar beneden zakken. En kunnen de auto's dus weer van de veerboten af. Het gaat allemaal goed komen hier met de auto's. Dus daar gaan we dan nu maar vanuit. Vanwege de problemen met de autobrug is er een veerboot aan het begin van de nacht terug naar Ameland gevaren, waar de gedupeerde passagiers werden opgevangen. De installaties voor zonnepanelen zijn kwetsbaar voor hacks en storingen. Volgens de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur zijn veel omvormers niet genoeg beschermd. Die omvormers zijn nodig om zonne-energie om te zetten in elektriciteit. Vaak zijn ze verbonden met het internet om inzage te kunnen krijgen in het verbruik. Dat maakt ze kwetsbaar. Ze zijn van afstand uit te schakelen of in te zetten voor DDoS-aanvallen. Ook kunnen er via de omvormers persoons- en gebruiksgegevens worden gestolen. Volgens de RDI voldoet geen enkele onderzochte omvormer aan alle eisen. Het weer: van noord naar zuid trekken wolkenvelden over. In het noorden kan het licht regenen. Later vandaag breekt wat vaker de zon door. Het wordt 12 graden op de Wadden en plaatselijk 20 in het zuiden. Morgen volop zon en dan kan het zomers warm worden tot ruim 25 graden in het zuidoosten. Ga gaan we naar de situatie op de weg. Daar weet Wijnand Zwaan alles van, want hij zit bij de ANWB. Wijnand, goedemorgen. Hoe is het op de weg? Goedemorgen. Nou, de files zijn nog niet helemaal opgelost. Op de A27 van Gorinchem naar Breda. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Nieuwendijk en Knooppunt Hooipolder. Over 9 kilometer met een kwartier oponthoud. Op de A50 van Arnhem naar Eindhoven. Er zijn opruimwerkzaamheden bij Knooppunt Paalgraven. Die veroorzaken file vanaf Knooppunt Valburg. 12 kilometer met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. A59 naar Den Bosch. Tussen Ter Heide en Knooppunt Hooipolder 7 kilometer file met een kwartier oponthoud. En op de N210 richting Rotterdam bij Krimpen aan de IJssel 2 kilometer stilstaan. En daar is de vertraging nu een half uur. Ster. Werkgever en gebruik gemaakt van de NOW-subsidie? Vergeet dan niet je definitieve berekening aan te vragen. Voor de 7e en 8e aanvraagperiode is de deadline al 2 juni. Meer weten? Ga naar uwv.nl/definitieve berekening. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe hoteldeals om bij weg te dromen. Ga naar socialdeal.nl. NOW-subsidie ontvangen? Ga naar uwv.nl/definitieve berekening. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je hecht aan persoonlijk contact en digitaal gemak. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Private Bank van het jaar, winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Het is voorjaarssale bij Prominent. Kies uit 500 euro inruilkorting op een stoel of bank, tot 50% korting op jubileumset, of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook dit voorjaar zit je echt goed bij Prominent. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Verbeter ook de gezondheidsindex van jouw organisatie. Smart Health, het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering. Waarmee je stress bij medewerkers tot wel 30% helpt verminderen. Weten wat Smart Health jouw organisatie kan opleveren? Kijk op smarthealth.works. Everybody take charge. Smart Health. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Na anderhalf jaar van kritiek gooit Edwin van der Sar de handdoek in de ring. De mannen van Ajax speelden hun slechtste seizoen in 14 jaar tijd. Had Ino toch maar een feestje gevierd met de vrouwen? Daarover en over de verkiezing van de Eerste Kamer gaat het vandaag in ons Mediaforum. Vandaag met Kees Boman, politiek commentator. Met Roos Slikker, columnist en podcastmaker. En ook net binnen. Goedemorgen, Roos. Hi, goedemorgen. En welkom. En spraakmaker vandaag is Wendy de Wild, directeur van de Afvalbranchevereniging. Maar eerst kijken we naar wat jullie zelf is opgevallen in de media. Roos, jouw moment is een TikTok-hit gemaakt door de VPRO. Vertel. Ja, een documentaire serie notabene op TikTok. Geen hokje voor ons. Die serie is de afgelopen weken wel 300.000 keer bekeken. En in die serie vertellen 5 jongeren over hun genderidentiteit. En ik heb 2 tieners thuis. Ik word gek van dat TikTok. Het is zo ontzettend debiel wat je de hele tijd binnen hoort komen. Dat is werkelijk van een niveau dat je denkt, verschrikkelijk. Dus ik ben heel opgetogen hierover. Ik vind het heel erg fijn en heel tof dat de omroep blijkbaar TikTok ook als kanaal is gaan zien. Ik weet eigenlijk niet of dat eerder is gebeurd, want ik ben een boomer, ik weet het niet. Mm-hmm. Maar je ziet dat het succes heeft. 300.000 keer bekeken, superveel. Yeah. Nu is de serie ook te zien op NPO Start. Mm-hmm. Dus je ziet sowieso, deze generatie zet nooit meer een tv aan. Dus dat hele lineaire kijken, dat is echt voor dinosaurussen. Maar je ziet dat het op een andere manier wel inhoud bij de jeugd wordt gebracht. En ik word daar heel monter van. Laten we even een stukje luisteren uit een aflevering van Geen Hokje voor Ons. Je hoort Lucas. Ik ben Lucas, ik ben 14 jaar. Ik ben geboren als meisje, maar ik heb altijd al geweten dat ik een jongen ben. Omdat ik het zo oncomfortabel vond om te sporten, heb ik nu een trainer gevonden op de juiste plaats die me gaat helpen om een mannelijker lichaam te krijgen. Ja, het is een klein stukje. Het is een voorbeeld van een van de hoofdpersonen, kan ik het zo zeggen. Ja. Die wordt geportretteerd. Komt dit nou ook voorbij in de bubbel van jouw kinderen? Dat denk ik wel, ja. Nou, ja. Tot mijn schrik kwam rond de verkiezingen Thierry Baudet ook opeens voorbij in de bubbel van mijn kinderen. Dus er komt van alles voorbij in de bubbel van mijn kinderen. Ja. Maar dat vermoed ik wel. En dat is alleen maar te prijzen. En ik mag hopen dat programmamakers dit ook wel zien als aanmoediging om meer ook op TikTok te maken. Maar waarom is dat goed? Nou, omdat die kids dus de hele dag op dat TikTok zitten. Die kunnen wel hele degelijke mooie documentaires voor jongeren gaan maken en uitzenden op NPO 1, 2 of 3, maar ze zien het niet. Nee, dus je bedoelt, je moet mooie inhoudelijke dingen ook maken voor TikTok. Juist. En dan hoop je ook dat je ze weer naar NPO Start krijgt. Dan hoop je dat je ze misschien ook zelfs nog naar de ouderwetse tv krijgt. Kees, de toekomst van tv ligt op TikTok? Nee, dat geloof ik niet. De toekomst van tv ligt niet op tv. Dat weer wel. Dus namelijk op al die andere platforms. Dus daar waar je doelgroep zit, in dit geval jongeren, daar moet je mensen ook opzoeken. Ja. Benny de Wild? Zelf wel eens op TikTok? Nou, ik heb het geprobeerd om inderdaad mijn tieners te snappen. Maar ik kan veel hebben, maar hier ben ik ook te boemen voor. Ja? Ik vind het ook echt vrij mindblowing suf. Maar ik ben het wel eens dat je dus daar dingen moet gaan uitzenden. Af en toe dan komt er wel iets langs wat informatief is. Dat hele incident met George Floyd wisten mijn kinderen eerder dan het tot op NOS stond, zo'n beetje. Ja. En kwamen naar beneden gestuit en zeiden: mama, weet je wat er is gebeurd? Ja. En toen dacht ik, dat kan niet kloppen, want dat is op TikTok. Maar het klopte wel. Maar er is ook heel veel controverse rondom dan specifiek ook dit sociale platform. He, dat de Chinese autoriteiten toch echt wel heel veel informatie daarvan vandaan halen. Een hele hoop politici in de wereld mogen dan niet meer gebruiken. Nee, maar je kunt er niet omheen. We kunnen wel met elkaar zeggen van het is heel stom en de Chinezen zitten achter ons aan. Maar die kinderen zitten gewoon de hele dag op TikTok. Het zal ze boeien. Ja, echt. Precies. Dus ook daar gewoon lekker mooie dingen maken. Liever wel, ja. Ja. Kees, jouw mediamoment is dat de gehele Britse pers het congres van de conservatieve partij, moet ik zeggen, boycott. Veel P's waren dat. If. Ja, als. Ja? Als er, die congressen die zijn altijd in het najaar. En dat is een feest voor wie van politiek houdt. En ook een feest voor politieke journalisten. En het is sowieso heel interessant. En dat duurt een dag of 3, 4. En nu vorig jaar voor het eerst was het de conservatieve partij die een bedrag daar vroeg aan de media. Aan elke journalist, als je je accrediteert, inschrijft. Een kaartje vraagt, zou ik maar zeggen. En vorig jaar was er een hoop heisa over. En hebben mensen, ik trouwens ook, dat toch betaald. En nu is er een... Hoeveel was het? Ja, het was toen geloof ik £132. En zeg maar 150... Of, 150 euro of zoiets. Mm-hmm. En nu is het iets meer. En nu is het wat georganiseerder. Ik ben ook lid van die buitenlandse persvereniging. Een beetje als vreemdkörper. Omdat ik hier gewoon in Nederland woon, maar heel veel in Engeland ben. En altijd op die congressen, al wel meer dan 10 jaar... naar Labour en de Conservatives. Noem het een uit de hand gelopen hobby. Mm-hmm. En nu is er aan alle leden gevraagd, dus ook aan de buitenlandse correspondenten en journalisten zoals ik en al die media outlets, dus kranten, redacties, televisie, van wij gaan daar nou eens tegen in. Ja, dus en wie coördineert dat dan, zo'n oproep? Nou, er zijn allerlei organisaties die de kranten hebben, net zoals hier de Dagblad per se. Je hebt van die organisaties die nou een beetje samengebunden. Een vereniging van redacteuren is er van kranten en noem maar op. En voor het eerst is er nou een club echt een beetje. We hebben een protest aangespannen. Ik heb het ook getwitterd uit kleine mini-solidariteit. Want ik ben natuurlijk minder dan een speldenprik in het Britse journalistieke bestel. Maar toch, noem het klein verzet van mijn kant. Maar het is wel verzet en ik ben benieuwd. Ja, maar tot nu toe luistert er dan de gehele Britse pers naar? Nou ja, het is ook een beetje een tendens. Want er zit natuurlijk iets achter. Het is logisch. Wij gaan er altijd vanuit dat journalisten overal naartoe kunnen om te berichten, vrij, onafhankelijk. En precies hoe je wilt. En daar hebben die organisaties, of in dit geval partijen, ook profijt van. Maar er is steeds meer een tendens. Misschien heeft het iets met veramerikanisering van de journalistiek en de politiek te maken. Dat men vanuit een soort mediamanagement en beheerser. Mm-hmm. Een beetje het wat meer in de gaten wil houden. Ze hebben geld nodig voor. Ja. Volgend jaar zijn er verkiezingen in Groot-Brittannië. Ja. En je moet bij zo'n congres ook voorstellen. Dat is een enorme hal. Mm-hmm. En daar zijn zijn partijleden, er zijn duizenden journalisten. Maar in die hal staan ook allemaal steentjes van bedrijven, variërend van de wapenindustrie tot Amnesty, mm-hmm, en allerlei organisaties. Je kan het zo gek niet bedenken. En die betalen daar duizenden ponden voor, mm-hmm, om daar aanwezig te zijn. Want er is een heel specifieke doelgroep mensen. Yeah. En daar wordt gewoon geld mee verdiend. Kost ook veel, maar er wordt ook mee verdiend. En wij moeten daar dan ook een bijdrage aan leveren. Je ziet de tendens ook, ik weet niet de details, in de sportjournalistiek. Als ik als journalist zomaar, ik weet niks, mm-hmm, van sport, zou ik maar zeggen. Ik denk, weet je wat, ik ga eens een leuke repo maken in het Feyenoordstadion voor deze of gene. Dat kan niet zomaar. Dat is ook allemaal een soort close shop. Ja, zullen we daar dus veel meer, maar niet alleen geld aan verdienen, maar dus ook een beetje invloed op hebben. Ja. Dan zullen heel veel mensen denken, wat heb ik nou de afgelopen jaren gezien van dat congres hier in Nederland? Gaan we even luisteren naar een historisch moment, denk ik wel. Ook vanaf dat congres, het openingsnummer voor de toespraak van Theresa May bij het congres in 2018. Heerlijk. Ja, ik denk dat iedereen het nog wel weet. Ik zal het nog even uitleggen, maar Theresa May kreeg hier applaus voor een nogal gênant dansje. De Dancing Queen, hè? En de reden dat zij dat deed was in Birmingham. Ik was daarbij. En het jaar daarvoor was een congres. Ik dacht dat het in Manchester was. Daar was ik ook bij. Ik stond vooraan zelfs. Mm. En toen Theresa May, die moest de ellende van David Cameron oplossen, hè, met Brexit. Mm-hmm. Had gedacht, dat krijgen we wel voor elkaar. En dat heeft het land vervolgens in een onbegrensde crisis gestort, hè, om uit de Europese Unie te stappen. Nou, Theresa May werd de nieuwe premier. En een dappere vrouw, moet ik zeggen. En trouwens, een vrouwelijke premier kunnen wij nog wel eens wat van leren. En toen sprak zij het congres toe in het najaar. En terwijl ze aan het praten was, liep er een of andere activist naar voren met een blaadje van de uitkering, wat ze moest tekenen, verstoorde de bijeenkomst. Mm-hmm. Daarna ging ze verder, kreeg ze last van de keel, moest ze hoesten. Bracht een van de collega's een snoepje naar haar. En vervolgens ging ze weer verder. En toen vielen alle letters achter op het podium voor A Better Britain of zoiets. Stuk voor stuk van het decor. Het was een drama. En daarom dacht ze, ik ga het nu anders doen. En toen begon ze zo. Ja, voor hun ook misschien dan dus ook wel lekker als er niet zoveel pers aanwezig was. Dit is echt de hele wereld overgegaan, toch? Zeker. Tegelijkertijd, en tot slot dan ook, is het ook niet belangrijk in Groot-Brittannië dat je als politieke partij wel de pers een beetje te vriend houdt? Want als dat niet zo is, kunnen ze je ook kapot schrijven, toch? Die macht van de krant is nog steeds vrij groot. Ja, misschien dat ik er daarom wel graag heen ga, omdat wij hier zo braaf zijn. En zo lief. En wij vinden eigenlijk iedereen heel aardig. Twee duimen in de lucht van Rutte. En dan denken we toch, ach, zo ga ik wel leuk vind. Want die boycott duurt tot half juli, hè? Ja. En het congres is in oktober. Ja. Dus je kan alsnog, kan het zijn, zeker, dat iedereen gewoon gaat. Alles is al geboekt. Het wachten is nu op een go van de club. Ja, ik denk dat jij wel gaat, toch? Ik collaboreer toch nimmer, maar dit zijn dingen die ik heel goed moet overwegen. Okay. Dan groot nieuws uit de voetbalgelederen. Edwin van der Sar maakt zo net zijn vertrek bij Ajax bekend. Eerst even naar Arno Vermeulen van de NOS. Arno, goedemorgen. Goedemorgen. Komt het vertrek als een verrassing? Eigenlijk niet zo heel erg. A, moet je nooit meer laten verrassen in het voetbal. Daar gebeurt dagelijks wel wat. Maar hij had het natuurlijk heel erg lastig bij Ajax de afgelopen weken al. Sportief ging het niet goed. Veel kritiek op hem ook als persoon. Hij miste natuurlijk Mark Overmars enorm en Erik ten Hag. De mensen die vooral het technisch beleid de laatste paar jaren bepaald hebben. Uh-huh. Dus of het nu was of over een paar maanden. Maar je had wel het gevoel dat de directeur van Ajax wel op weg naar de uitgang was. Ja, Van der Sar stapt zelf op, hè? Wat is zijn uitleg? Nou ja, hij zegt dat hij gewoon een hele zware tijd gehad heeft. En toe is aan rust en aan andere dingen. Dus dat geeft aan. Het is natuurlijk ook een baan waar je in het middelpunt van de belangstelling staat. Dat is helemaal zo. We weten in de voetballerij dat er ook best veel kritiek vaak op je komt. Of dat het zelfs zich uit via bedreigingen en zo. Dus je ziet dat best veel mensen die langer in het voetbal werken, er op een gegeven moment wel even klaar mee zijn. Hij heeft natuurlijk lang gevoetbald, lange carrière gehad, prachtige carrière. Nu lang directeur bij Ajax geweest, dus ook dat is niet zo gek. Hij is volgens mij begin 50. Dus dat hij nu denkt van, ik wil misschien nog wat anders gaan doen, wat meer in de luwte, ja, dat is niet onlogisch. Nee, wat is dan zijn nalatenschap? Nou ja, in principe heeft hij natuurlijk hele goede dingen gedaan. Ajax is teruggekomen in de Europese top. Landskampioenschappen aan elkaar gereigd. Geregend is het volgens mij. Financieel heeft hij een enorme voorsprong genomen op de concurrentie. Dus hij heeft ook heel veel dingen goed gedaan. Aan de andere kant, er zijn veel affaires geweest. Waar zijn manier van leiding geven, nou, wel kritisch werd bekeken. De zaak Overmars werd hem toch verweten dat hij daar weinig doortastend was. Mm-hmm. Abdelhak Nouri, de jonge Ajax-speler die in coma kwam, dat heeft wel heel lang geduurd uiteindelijk voordat die zaak ook financieel geregeld is. En zo zijn er veel meer van dit soort punten waarvan je denkt van ja, had hij genoeg inlevingsvermogen om ook die kant van het directeurschap goed uit te oefenen bij Ajax. Ja. Dus het is een beetje 50-50. Goede dingen gedaan, financieel vooral. Maar de club Ajax heeft wel vaak veel kritiek gekregen, ook over zijn manier van leiding geven. Hij was niet goed in interviews. Hij had ook een visitekaartje van Ajax. Hij was ook niet goed als hij, nou ja, de toeschouwers toe moest spreken vanaf de middenstip. Dat mist hij ook een beetje. Dat charisma. Dus ja, het is van alles een beetje. Maar alles bij elkaar. Over een paar jaar zullen ze toch zeggen dat hij het wel aardig gedaan heeft. Dankjewel, Arno Vermeulen. Ja, Roos, jij bent een echte Ajax-supporter. Ja. Toch? Ik bedoel, jij zit er vrijwel wekelijks. Dan zijn niet zit ze een van je kinderen er wel. Ja, hoe komt dit nieuws bij jou binnen? Nou, niet onverwacht, hè. Ik val niet van mijn stoel. En het is wel rot, inderdaad, als je dan opstapt, dat je op een moment opstapt dat die club echt in een crisis zit. En ook dat er inderdaad, nou ja, ik heb me ontzettend opgewonden over de huldiging, dus de wegblijvende huldiging van de vrouwen. Ik vind dat zo'n ongelofelijke PR-blunder ook geweest. En ook een belediging naar het vrouwenvoetbal. Dus nou ja, dan krijg je weer de hele goede gemeente over je heen. Dit weekend was het ook niet gezellig. Dus ik snap wel, ik las op de NOS dat het quoteje van der Sar, ik ben op. Dat klinkt wat dramatisch, maar ik snap wel dat hij denkt, ik heb zin in wat anders. Mm-hmm. Maar door deze hele crisis weer, en dat het zo ontzettend ruk gaat met die club, vergeten we inderdaad bijna wel de enorme successen natuurlijk die er geweest zijn onder Ten Hag en dus ook onder Van der Sar, laten we wel wezen. Maar ik denk wel dat het een goed moment is om even opnieuw te beginnen. Ja? Ja. Ja. En het is misschien een beetje te vroeg om de vraag te stellen dan wie dan? Ik ben niet beschikbaar. Nou. Hoewel een vrouw op die plek. Nou. Yo, ik wilde het net zeggen. Goed plan, nee, ik ben niet beschikbaar. Nee, dat weet ik niet. Maar dat is net iets. De man is echt een uurtje weg, hè? Nee, daarom zei ik ook, hou me te goede, hè? Misschien ben ik te vroeg. Kees. Om maar met een sportvraag te beginnen. Wat gaat er door jou heen? Nou, dat het tijd werd dat deze man vertrekt. En ik ben zo iemand als Van der Sar, denk ik. Denk ook wel eens in de journalistiek. Hè? Elke redacteur, elke programmamaker kan niet per definitie ook hoofdredacteur zijn. En dat ook bij Van der Sar ook. Ja. Dat was een goede keeper. Maar waarom zou hij een goede directeur zijn? En even los van die successen, dat heeft hij naar gekeken, net zoals Roos. Dat hebben die spelers gedaan. Financieel heeft Ajax natuurlijk wel de afgelopen jaren goede zaken gedaan. Mm-hmm. Met die belachelijk idiote bedragen, die handel in mensen. Mm-hmm. De veredelde mensenhandel eigenlijk. En daar hebben ze veel geld aan verdiend. Maar nee, ja. En ik ben altijd nieuwsgierig naar de dynamiek die dan ook de media mede veroorzaakt. Hè? En al die programma's en de Telegraaf. Toch een beetje de Ajax-krant. Mm-hmm. En die zitten toch te stoken. Dus hij kon ook niet meer blijven. Nee. En dat supporters gaan roepen, nee, je moet weg. Maar het is best interessant, want er wordt ook gesproken over dat er dus even geen successen zijn, bijvoorbeeld bij de mannen. Maar het succes van de vrouwen heeft hem dus blijkbaar ook niet kunnen redden. Nee, en dat is dan dus ook nog eens gewoon voor hemzelf hartstikke stom geweest. Want het succes van de vrouw is te gek. Had gewoon die vrouwen gehuldigd op het Leidseplein. Ja. Weet je, ik sta elk weekend langs de lijn bij mijn zoons bij het voetbal. Ik zie hoe groot het meisjesvoetbal is, hoe belangrijk dat is, hoe goed die meiden ook zijn. Ik bedoel, laten we dat nou toch vieren. En dan zeg je tegen elkaar, ja, de mannen hebben het niet zo goed gedaan, dus nou, dan geen feestje. Moet je voorstellen dat het andersom is. Dat die mannen kampioen waren geworden. Ja, nee, maar de vrouwen gingen niet zo lekker. Ja. Dus we gaan nu huldigen. Eentje ook, Wendy de Wild. Ik zie je ook meeknikken. Ik weet nu dat mijn hele dorp en thuisfront zich gek wordt dat ik hier iets van vind. Want ik heb niks met voetbal en ook niet met Ajax. Maar ik heb me vreselijk opgewonden over het niet huldigen van de vrouwen. Ik heb twee meiden die hebben gevoetbald. Ik ben lokaal ook wel actief in het voetbal. Mm-hmm. Althans, ik doe alles wat niet met die bal te maken heeft. Ja. En iedereen lachte zich suf. Maar ik heb me hier de afgelopen week vreselijk over opgewonden. Ja. De vrouwen hebben het fantastisch gedaan. Ja. En als er een team van je wint, zeker een eerste, dan dien je dat te vieren. Ja, ja, dat zou het succes ook nog even gewoon lekker in zijn zak kunnen steken. En ja. Nu is dat ook is het nog eens een extra smet op het blazoen. Vlak voor zijn vertrek. Ja. Over opvolging gesproken. Ik begrijp dat voor Arno Vermeulen die vraag niet te vroeg komt. Toch, Arno? Fijn dat je nog even bij ons bent. Ja, dat is natuurlijk altijd de tweede vraag. Hè? Hoe zit het met de opvolging? Ja. De Ajax-directie heeft er wel iets over gezegd. Hè? Dat ze iemand willen met Ajax-DNA. Dat is nou helemaal altijd bij Ajax wel heel belangrijk. Twee dingen zijn erg interessant. Peter Bos, de trainer, die altijd wordt genoemd bij een topclub om daar naartoe te gaan, kon niet naar Ajax, omdat hij een persoonlijke fete met Edwin van der Sar had uit de eerste periode dat ze samenwerkten. Nou, van der Sar is weg, dus de weg voor Peter Bos ligt plotseling open. Mm-hmm. Dus die staat echt nu met stip op 1. En in Barcelona is niet zo lang geleden Jordi Cruijff opgestapt. En ja, Cruijff en Ajax, ik hoef het verder niet uit te leggen. Dus je moet niet verbaasd zijn als er nu een enorme lobby komt dat Jordi Cruijff misschien wel algemeen directeur bij Ajax zou moeten worden. Dus voorlopig zet bij de bookmakers vooral je geld op Peter Bos en Jordi Cruijff, zou ik adviseren. Arno Vermeulen, dank je wel. Kijk ik meteen naar Roos. Nou, spannend, hè? Heb je daar gevoel bij? Ajax is ook altijd spannend, want daarom zei ik, oeh. Maar ik heb er wel gevoel. Ik heb zeker gevoel bij Peter Bos. Dat lijkt me een ontzettend goed plan. Ja? Kees Bouwman ook? Zet je ook je geld op in? Ik volg het nieuws. Over het nieuws volgen gesproken. Vandaag wordt de Eerste Kamer gekozen. Het kan u niet zijn ontgaan, of misschien toch wel. Want het is bepaald niet zo dat er de afgelopen weken in de media heel veel aandacht voor was. Voorbeschouwingen, analyses, vrijwel niets daarvan op radio, tv en in de kranten. Bij Nieuwsuur heb ik al wat voorbij zien komen. En Roos, jij verbaas je erover, hè, over het gebrek aan aandacht voor deze verkiezingen. Vertel. Nou, een beetje gek is het wel. En als ik heel eerlijk ben, ik ben een nieuwsvolger. Ik ben ook wel een politieke junkie, maar ik vind het ook leuk. En twee dagen geleden luisterde ik naar een podcast en dacht ik opeens, oh ja, die verkiezingen. Het is bij mij al niet op de radar. En ik denk dat heel veel mensen in het land zelfs het gevoel hebben, verkiezingen, moet ik dan een stembriefje? Waar is dat ding? Wie heeft hem weggemaakt? Omdat, dat is dus niet nodig. Maar het ligt niet heel erg voor on top of mind, zou ik maar zeggen. Ja. Is dat heel gek, Kees? Want ik bedoel, we hebben er ook eigenlijk helemaal niks meer mee te maken, toch? Nee, want het zijn getrapte verkiezingen. We hebben de provinciale staten gekozen. En we hebben nou eenmaal het systeem dat die statenleden, ik geloof dat er 571 zijn, of 72, die kiezen vandaag dus straks in al die provincies een iemand uit de Eerste Kamer. Mm-hmm. Dat gaat eigenlijk, D66ers kiezen D66ers. Ja. En wat in Nieuwsuur was een heel ingewikkelde, voor mij onbegrijpelijke en niet na te vertellen uitleg over de restzetel. Mm-hmm. Ik was heel slecht in wiskunde en algebra en dat soort dingen. Dus ik kan daar ook verder niks over zeggen. Het komt erop neer dat als je van een partij bent in een provincie met heel veel inwoners, dan telt jouw stem zwaarder dan als je uit een provincie komt waar wat minder mensen wonen. En dan heb je nog wat zetels over. Nee, en dan kun je onderhandelen met elkaar over wie dan. Nee, maar goed, er zijn in ieder geval 75 leden in de Eerste Kamer. Ik doe nog een poging. Dat weet ik wel. Maar het is wel heel belangrijk. Want er is één partij, opeens de grootste, die in de Eerste Kamer één zetel heeft. Caroline van der Plas, één zetel. Dat vergeten wij wel eens als we naar het nieuwsbeeld kijken. Maar in de Tweede Kamer heeft ze dat. En in de Eerste Kamer krijgt die partij dus 15 of misschien wel 17 zetels. Dat hangt dus van die rekenerij af. Nee, het is heel belangrijk. Maar wat misschien belangrijker is, wat Roos zegt, is sowieso de Eerste Kamer. Vandaag is de pensioenwet. Nu, op dit moment, speelt dat weer in de laatste fase. Heel belangrijk. Gaat over ons allemaal. Mm-hmm. Maar de Eerste Kamer sowieso gaat over ons allemaal. Mm-hmm. En daar wordt weinig over bericht. Ja, en steeds meer toch ook? Steeds meer weinig, bedoel je? Het is steeds politieker geworden. Ja, het is steeds politieker. En ja, de Eerste Kamer ligt nu wat verder van de Tweede Kamer, omdat er verbouwing is op het Binnenhof. Mm-hmm. Misschien dat het scheelt. Het tweede is dat die Eerste Kamer echt een affront is om erin te zitten en te zien. Ik zat er vorige week. Het is echt een vreselijke zaal, behalve het kunstwerk. Is draaglijk, maar verder niks. maar goed, er hangt wel een Europese vlag. Dat vind ik dan wel weer goed. Maar je kan er ook heel veel van leren. En het is heel belangrijk, want elke wet moet uiteindelijk toch bekrachtigd worden, mm-hmm, in die Eerste Kamer. Dus ja, wat dat betreft, omwille van de tijd probeer ik het kort te zeggen, zou het goed zijn dat er weer zoiets is als Den Haag Vandaag. Stond ooit in de wet, in de mediawet. Taak van de NOS om elke dag de dagelijkse berichtgeving van de politiek te verzorgen. Had je, mm-hmm, Vandaag op de radio en op de televisie. Ja. En dat zou eigenlijk, al is het overdag, zou eigenlijk weer terug moeten. Dat we gewoon elke dag over het reilen en zeilen van de politiek, ook debatjes die we niet interessant vinden of heel ingewikkeld vinden, dat je dat gewoon volgt. En dan kunnen mensen, dat daar verslag van wordt gedaan. Ja, ook kunnen mensen er beter over oordelen. Ja. Dat brengt de politiek ook dichter bij de burger. Ja. Maar de NOS pakt vandaag flink uit, toch? Met lijfverslag, radio, ja, tv, is, over deze verkiezingen. Het headline. En dan vanavond zit waarschijnlijk Caroline van der Plas weer in een van die talkshows. En dat kunnen we allemaal wel voorspellen. Maar er is ook een dag na vandaag. Dus jij vindt dat het niet alleen de Eerste Kamer, niet alleen zo de Tweede Kamer, maar ook de Eerste Kamer. Ja, dat moet je meer in de gaten houden. Je meer kan in de gaten moet veel, houden. Veel van leren als je debatten daar volgt. Ja. Zou jij daar een afnemer van zijn, Roos? Nou, dat sluit ik niet uit. Het ligt wel een beetje aan het debat. En als het iets heel ingewikkelds en saais is, dan heb ik misschien iets beters te doen. Maar ik sluit dat zeker niet uit. Precies als de pensioenwet, maar even iets ingewikkelds en misschien voor veel mensen ook wel saais. Ja, heel belangrijk. Dat is super belangrijk. Ja. Maar het is heel taai, hè? Ja, het is, ik heb al die debatten gevolgd. En als ik het zo is nu, ze zijn net begonnen, dus dan probeer ik het snel na te lezen of terug te horen als het lukt. En dat gaat ons allemaal aan. Dus daar moeten we even doorheen. Ja, maar dat is dus wat er dan gebeurt na deze verkiezing. Maar Roos, over deze verkiezingen zelf, hebben die wat jou betreft een te gesloten karakter? En kan het dan ook anders, want het is natuurlijk wel eenmaal zoals we het geregeld hebben met elkaar. Dit is hoe we het geregeld hebben. Wordt. Nou, de hele, om nu te roepen dat de hele boel op de schop moet, is misschien ook weer zo wat. Maar het is wel een gek systeem, vind ik toch. Dat indirecte kiezen ook, zou ik maar zeggen. Ja. En dan, ik begreep dat er vanmiddag inderdaad, dan besteedt de NOS er veel aandacht aan. Dus dan ga je daarnaar kijken. Maar het blijft natuurlijk toch een beetje het gevoel van, hebben we er nou wat mee te maken of niet? Dat hebben we natuurlijk wel, want we hebben natuurlijk gewoon gekozen. Ja. Maar dat voelt wel vreemd. Ik vind het lastig uitleggen. Ja, maar dat blijft denk ik toch ook zo. Kees, daar moeten we ons maar bij neerleggen. Ja, we kunnen het wel veranderen, maar er zijn er weer verkiezingen nodig en een grondwetswijziging. Ja. Nou, dat maken wij bij leven niet mee. Dat duurt ook allemaal verschrikkelijk lang. Maken wij bij leven niet mee. Maar is het niet ook juist de rol van de media om te zorgen dat we beter begrijpen wat daar gebeurt? Zeker. Dat we ons hier samen wentelen in dat het ingewikkeld is, want het is wel heel belangrijk. Ja, dat wordt ook vaak over Europa gezegd. Het is ingewikkeld, maar het moet wel. Dus, ja, maar dat is dan toch juist de taak van de journalistiek om iets ingewikkelds toegankelijk aan mij te liggen. Maken. We hebben Kees. Dank God, ja. Dank Kees Boom en Roos Slikker voor jullie aanwezigheid bij dit mediaforum. NPO Radio 1. Het is namelijk alweer 10:30 geweest. 10:51 om precies te zijn. En daarom zit Dorot Megens klaar om u het NOS nieuws te brengen. Rusland beschuldigt Oekraïne van de droneaanval op Moskou vanochtend. Russische Telegram-kanalen spreken over 25 drones. De autoriteiten zeggen dat het er 8 waren. Er zijn 2 licht gewonden. Kiev heeft niet op de beschuldiging gereageerd. Edwin van der Sar stopt als algemeen directeur van Ajax. Hij ziet geen toekomst meer voor zichzelf bij de club. Van der Sar lag onder vuur vanwege de problemen die ontstonden na het vertrek van hoofdtrainer Erik ten Hag en directeur voetbalzaken Mark Overmars. De installaties voor zonnepanelen zijn kwetsbaar voor hacks en storingen. Volgens de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur zijn veel omvormers niet genoeg beschermd. Die omvormers zijn aangesloten op het internet, waardoor ze op afstand kunnen worden uitgeschakeld en ook kunnen op die manier persoonsgegevens worden gestolen. Bij het maken van nieuwe regels houden ministeries nog te weinig rekening met de gevolgen voor ondernemers. Dat zegt het adviescollege Toetsing Regeldruk. Nieuw ingevoerde regels kosten ondernemers het afgelopen jaar bijna 200 miljoen euro extra. Gaan we naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Wijnand, hoe is het nu op de weg? Nou, er staan nog een paar files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld 6 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A15 richting Europoort. Er ligt wat rommel op de rijbaan bij de Thomassentunnel. De linker rijstrook is afgesloten. De vertraging is zo'n 10 minuten. En op de N210 richting Rotterdam zien we nog vertraging bij Krimpen aan de IJssel. Het oponthoud is nu zo'n 20 minuten. Tot 11:30, Roos Abelman. Voedselpakketten, vluchtelingen uit Oekraïne opvangen, een lening. We doen het van persoon tot persoon en van land tot land. Hulp bieden. Maar wat drijft iemand om anderen te helpen? Dat probeert podcastmaker Maaike Schuurman uit te zoeken. Maaike, welkom. Marije, sorry. Welkom. Hoi, lekker begin altijd. Nee, dat is prima. Marije Schuurman, ja. Welkom. Gewetensvraagje. Wanneer heb je voor het laatst zelf iemand geholpen? Gisteren nog. Mijn zoon had een afstudeershow van zijn studie muziekproductie op het MBO in Rotterdam. En daar heb ik gereden, want hij moest heel veel gitaren mee en spullen voor de show. Ja, en dat deed je uit de goedheid van je hart? Ja, helemaal, ja. Ja, ja. Gaf dat jou nog wat? Ja, het was een geweldige vraag show. Waar we het over gaan hebben. Het was een fijn gevoel. Het was een geweldige show. Het was een soort, hoe zeg je dat? De vrucht van jarenlange opvoeding. Er werd nu, speelde zich voor mij af, zou ik maar zeggen. Ja, we gaan zo uitgebreid hebben over het bieden van hulp. En of dat ook altijd behulpzaam is. Zometeen met mijn spraakmaker Wendy de Wild ga ik het hebben over, nou ook misschien wel een vorm van hulp, denk ik. Want jij wilt hulp van consumenten om vooral niet alle batterijen weg te gooien bij het grijze afval, hè? Klopt, ja. Batterijen en alles waar een batterij in zit moet apart. Dus wij starten met de hele sector de Doe Maar Apart campagne. Ja. En dat kunnen wij inderdaad niet zonder hulp van alle inwoners van Nederland. Nee, want wat de gevolgen daarvan zijn als je dat niet doet, daar gaan we het ook zo over hebben. Maar eerst gaan we naar iets waar we in de jaren 90 misschien ook wel campagnes over voorbij zagen komen. Het Spraakmakers Uitzendbureau. En de uitzendkracht vandaag is Anne van der Veen. Anne, goedemorgen. Je bent in Driebergen. Ja, ik ben bij de politie in Driebergen, bij voormalig orthopedisch chirurg en nu bedrijfsarts in opleiding, Marieke Struik. Politieagenten, waar hebben die nou last van als ze bij de bedrijfsarts komen? Nou, eigenlijk, net als alle andere mensen in andere bedrijfstakken, staat psychische klachten bij ons ook wel op één. En RSI, komt dat nog voor? Ik heb het afgelopen jaar nog niet gezien. Ik stel deze vraag natuurlijk niet voor niets, hè, want onze spraakmaker Wendy de Wild heeft een vraag over RSI. En Wendy, kom maar op met die vraag. Ja, ik vroeg me inderdaad af. Ik heb toen ik heel veel jonger was dan nu, had ik best wel heel heftige RSI. Ik kon met beide armen helemaal niets meer. Ik zat in een auto en kon op spontaan niet meer schakelen. Veel collega's van mij die vielen ermee uit. Vriendinnen, iedereen had er last van. Er werd toen al wel een beetje geroepen dat het een modegril was. Nou, ik kan je verklaren, het deed vreselijk veel pijn voor een modegril. Maar ik hoorde er niemand meer over. Dus ik vroeg me af, bestaat RSI nog wel? Bestaat RSI nog? Nou, bij de politie dus kennelijk niet, want niemand heeft het hier. Nou ja, zo moet je het niet zien. Want N is één, hè, ik ben één bedrijfsarts, maar bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, daar worden alle ziektes in Nederland gemeld door de bedrijfsartsen. En daar staat het nog steeds wel op nummer 3 van de meest gemelde ziektes van het steun- en bewegingsapparaat. En waarom hebben politieagenten het dan niet? Ja, het is toevallig dat ik het niet heb gezien, maar wie weet komt het bij mijn collega's wel voor. We hebben meer dan 100 bedrijfsartsen die bij de politie werken, 65.000 man, hè? Maar het is nummer 3 in de beroepsziekte. Maar er is een klein dingetje, we noemen het eigenlijk geen RSI meer. Nee, het is een beetje zoals de Twix en de Raider. Hè? Vroeger was het Raider en dat is helemaal verdwenen, die term. Dat is eigenlijk met RSI ook zo. In principe heet het nog wel steeds RSI. Maar het wordt nu geschaard onder de kansklachten. En dat zijn klachten van de arm, nek en schouder. Dus een bedrijfsarts zegt niet meer zo snel, je hebt RSI, maar die zegt, je hebt iets in het kansspectrum. Ja, daar lijkt het wel op. Er is ook een richtlijn voor bedrijfsartsen over kansklachten. En er zijn eigenlijk twee soorten kans, namelijk door een specifieke reden, bijvoorbeeld een tenniselleboog of iets anders wat we kunnen opereren, karpaaltunnelsyndroom. Maar er zijn dus ook aspecifieke kansklachten en daar valt RSI onder. En zijn we zoveel stoerder geworden? Want in de jaren 90 stonden de kranten er vol van. Iedereen had het. En nu hoor je er dus niemand meer over. Nee, ik weet eigenlijk ook niet waarom je er niemand meer over hoort. Daar kon ik ook geen research over vinden. Maar het bestaat wel degelijk. En hè, wat ik al zei, de meest genoemde ziekte van het houdings- en bewegingsapparaat, nummer 3 staat het. En het is vooral belangrijk van wat kan ik er nou aan doen om het te voorkomen. Want vraag maar eens in je omgeving. Er zijn altijd wel mensen die zeggen, joh, ik zit zo lang achter mijn beeldscherm, ik heb een muisarm. Hè? Dat komt toch best wel vaak voor. Maar dat we het kans zijn gaan noemen en geen RSI meer, zorgt er ook voor dat het nu onbekender is geworden. Misschien durven mensen daarom ook niet meer naar de bedrijfsarts te stappen. Ja, ik hoop het niet. Ik denk, het is heel belangrijk als je meer dan 4 uur achter je computerbeeldscherm zit. Eigenlijk zeggen we, doe dat gewoon niet langer dan 4 uur. Dus wissel je werk echt af. Dus ga ook eens vergaderen of een lunchwandeling maken of andere dingen doen. Maar niet meer dan, zeker bij 2 uur achter je beeldscherm, maak eventjes je schouders los. Ga even koffie halen of iets anders. Doe even wat anders. Je mag ook uit het raam staren, maar niet... Na 2 uur is het wel even genoeg met dat beeldscherm. Maar vroeger werden mensen met LSI ook een beetje weggezet als surders, weet je wel. Die gaan dan bewegen, die kunnen niet te lang achter dat beeldscherm weer zitten. Is dat imago er nog steeds? Sterker nog, er staat in de Arbo-wet dat je eigenlijk maar 4 uur beeldschermgebonden werk mag doen. Dus het is zeker geen gezeur, het is zelfs wettelijk geregeld. Ja, maar het is geen gezeur, maar mensen zijn toch bang om ervoor uit te komen tegenwoordig. Ja, misschien is dat zo. Maar ik zou zeggen, als je het gevoel hebt van... goh, het is trouwens niet alleen bij computerwerk. Hè, het is al het repeterende werk. En waarom nou bij computerwerk? Omdat je eigenlijk lang met je hand in één houding zit. Hè. Als je je hand op je muis hebt of achter je toetsenbord. Kijk maar eens bij jezelf. Trek je misschien stiekem toch je schouders op. Zeker als je misschien werk onder druk doet. Dat je toch wat stress hebt. Je trekt je schouders op. Krijg je dan last van je nek? Denk eens na, misschien hè, is dat toch wel het geval. Dus vooral ontspannen en pas je routines aan. Ga niet meer dan 2 uur achter een beeldscherm zitten en doe even iets anders. En wees er alert op. Ja, wees er alert op en merk je toch van, joh, ik heb wat pijn. Ga alsjeblieft ook preventief naar je bedrijfsarts. Hè? Want om erger te voorkomen is het heel erg goed om bijvoorbeeld een werkplekonderzoek te laten. Maar laat de bedrijfsarts eerst eens even goed kijken. Van, is er niet stiekem toch iets anders aan de hand? Wat speelt er allemaal mee? Hoe hoog is de blootstelling eigenlijk? Wat voor werk doe je? Hè? Achter een lopende band meer dan 2 keer per minuut een bepaalde handeling doen. Ja, dan moeten we toch even goed kijken van gaat dat wel op de goede manier. Dus aarzel niet om ook preventief naar je bedrijfsarts te gaan. Dus RSI bestaat nog wel. Het heet tegenwoordig alleen kans. En de kans dat je iemand tegenkomt met kans is dan weer niet zo'n grote kans. Want niemand weet dat het kans heet. Maar het is er nog wel. Het is geen gezeur net als in de jaren 90 eigenlijk. Nou, dat is toch fijn om te horen. Dankjewel, Anne van der Veen. Overigens, toch fijn om te horen, denk ik, Wendy de Wild. Ja, ik vind de nieuwe naam ook eigenlijk wel leuk. Maar ik denk ook wel dat er heel veel meer aandacht voor is. Hè? Dus je kunt nu inderdaad van alles op je werk aangepast krijgen. Ja. Dus dat is ook een kans, ja, denk ik. Ja, voor mij is het nieuw dat het nu kans heet. Dus denk wel voor goed ook even dat, ja, dat iedereen dat nu ook hoort. Ja, Marije, voor jou ook nieuw? Ja, voor mij helemaal nieuw. Ja, zo voor iedereen zou zijn. Oké, dus heb je last van je pols, dan heet dat kans. We used to be able to dance on the table with nothing but stars in our eyes. Where we'd make believe and with all of our dreams we would color outside of the lines. Don't you ever wonder when it happens, how did fun turn into fear? Now I'm standing on the edge of now or never and the skies are looking clear. All the millions and hang like the suits and the ties. But that voice deep inside us is trying to remind us what it means to be alive. Well, don't you feel like we're running in circles out of days turning to years? Now I'm standing on the edge of now or never and the skies are looking clear. I'm still learning to fly. Dat was Learning to Fly van Shepard. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Het is 11:13. Na de inval in Oekraïne wilden Nederlanders Oekraïners massaal in huis nemen. Voor de aardbeving in Turkije en Syrië werd ruim boven de 100 miljoen euro opgehaald. En ongeveer 5 miljoen Nederlanders geven mantelzorg. Mensen helpen kortom graag andere mensen. Maar waarom doen we dat? En waar heeft de ander ook echt wat aan? Marije Schuurman-Hess maakte een podcast met de bijpassende titel Help. Dit is Help. Een podcast over hulp in barre tijden. Help is er voor iedereen die wel eens hulp krijgt of geeft. Voedselpakketten, bij elkaar schuilen, een lening. We doen het één op één en van land tot land. Maar wat drijft ons mensen elkaar te helpen? Is het pure liefde? Verwachten we iets terug? Denken we dat we het beter weten? En als we in de knel zitten, wat hebben we dan precies nodig? Ja, de podcast gaat over hulp geven en ontvangen. Nogal een breed vraagstuk. Wat was voor jou nou de directe aanleiding om deze podcast te maken? Nou, ik had al een paar programma's, documentaires op radio gemaakt en podcast over veteranen. Nederlandse veteranen die onder andere in Bosnië uitgezonden waren geweest. En daar had ik al best wel op ingezoomd. En toen, ja, door hun verhalen raakte ik eigenlijk ook benieuwd naar de andere kant. Want zij gingen, hè, ze werden uitgezonden namens de hele Nederlandse samenleving om te gaan helpen. Onder andere in Bosnië. En toen raakte ik gewoon heel benieuwd. Ja, maar na die oorlog dan? En die mensen daar dan? Wat heeft eigenlijk hen geholpen? Ja, dus jij bent begonnen misschien wel specifiek bij dus die vraag: heeft onze militaire hulp wel wat gedaan daar? Nou ja, het houdt vaak op, het verhaal bij het blijven hangen bij bij dingen die mis zijn gegaan, bij het ingrijpen, bij het helpen van Bosnië op dat militaire vlak. Maar ja, daarna zijn we alweer 27 jaar verder. En ik weet, ik ben daarna wel zelf in Bosnië geweest, omdat een vriendin van mij daar ging werken en daar een paar keer op bezoek ben gegaan. En ik ook mensen leerde kennen. Er wonen in Nederland ook heel erg veel Bosnische Nederlanders. Dus ik weet wel van dat land is best wel blijven stagneren. Dus wat helpt nou in zo'n wederopbouw? Ja, en in jouw podcast, en dat is natuurlijk ook wel handig om het concreet te maken, focus jij je dus op Bosnië. Ja, want welke hulp heeft daar nou wat gedaan? Klopt. Ja, vertel. Nou ja, dan is het internationale hulp. Dus de hulp van de internationale gemeenschap is dan heel interessant. Of daar hebben we ook vaak wel allemaal een beeld bij. Met hulpconvooien van de VN, UNPROFOR, allerlei hulporganisaties die beginnen met UN. Maar ook de EU en grote hulpprogramma's. Ook door landen één op één. Maar daar wordt dan vaak ook wel. Daar gaan dingen goed, maar er gaan ook dingen mis. Die krijgen dan veel media-aandacht. Maar er zijn ook zoveel andere plekken waar hulp wordt geboden onderling. En waar je helemaal niet van weet. En die verhalen van meer de gewone mensen. Of op kleinere schaal. Of juist een hulp vanuit een ander punt belicht. Dat soort verhalen heb ik verzameld voor in de podcast. Want hulp komt natuurlijk van veel niveaus. Zoals je zegt, kan van internationaal niveau tot aan misschien wel je buurman of je buurvrouw vandaan komen. En voor de ontvanger kan het ook weer op al die lagen toch verschillend overkomen. Die hulp die je krijgt. Ja. Ja. En laten we eventjes naar een voorbeeld gaan. Je hoort Margriet in de podcast voorbij komen. Dat is een Nederlandse vrouw die eigenlijk toevallig in de hulpverlening daar in Bosnië terecht kwam. En zij vertelt in de podcast over wat voor hulp er bijvoorbeeld werd verleend. Olie, suiker, bonen, waar ook, en dan hadden we ook linzen bijvoorbeeld. En daar stond een enorme weerstand tegen linzen in Bosnië-Herzegovina. Daar waren we allemaal verbaasd over. Maar dat is eigenlijk natuurlijk raar. Daar moet je niet verbaasd over zijn. Dat zou je moeten weten. Maar dan is zo'n World Food Program, dat zat in Rome. Die heeft het dan al geprogrammeerd en dan komt het eraan, weet je wel. Dus of je nu van linzen houdt of niet, je zult ze eten. Ja, die uitspraak, hè, dat zou je moeten weten. Die vond jij interessant, hè? Ja, zeker. Want je kunt, kijk, je kan natuurlijk zeggen, nou, hebben mensen honger? Hier is eten. Alsjeblieft, je hebt geen honger meer. Natuurlijk, dat is, hè, in sommige gevallen is het zo. En dan is er verder niet zoveel vraagtekens bij. Maar, vind ik dan, hoor. Maar als je de plek en de mensen en de gemeenschappen kent waar je iets voor wil doen, mm-hmm, als iemand van buitenaf, mm-hmm, dan, want daar kunnen we het ook nog over hebben, maar dan is het best wel slim en ja, zo beleefd ook om te vragen, wat hebben jullie eigenlijk nodig, ja, nu? Ja. Want in de podcast zit bijvoorbeeld ook een voorbeeld van dat Margriet eigenlijk, hè, zij is een hulpverlenster. Zij heeft Ruslandkunde gestudeerd in Nederland, is nog student. En dan komt in één keer, valt het regime, het Sovjet-regime in Rusland, in Moskou. En dan komt er een hulpactie in Nederland. Hey, een van de eerste grote tv-acties. Help de Russen de winter door. En heel veel geld, eten ingezameld. Maar het bleek eigenlijk al snel, al gaande, al nog voordat de hulpvrachtwagens onderweg gingen, dat er eigenlijk geen behoefte was aan eten. Maar wel aan iets anders, medicijnen. Maar dus kortom, het hele beeld was ontstaan. Nou, mensen staan in de rij, dus er is behoefte aan eten. Maar dat was natuurlijk ook bij anders. De laatste aardbeving in Turkije en Syrië het geval, waarbij heel veel mensen natuurlijk dachten, we moeten iets doen. Vooral ook natuurlijk mensen die uit die regio kwamen. Mensen gingen massaal spullen inslaan. Ja, en uiteindelijk bleek dat helemaal niet nodig te zijn. Want ja, die spullen moeten ook nog allemaal uitgezocht worden en verdeeld worden. En ja, bleek geld bijvoorbeeld het makkelijkst te zijn. Ja, geld vind dus ik hoe ingewikkeld het is dat je, ja, zowel voor de gever als voor de ontvanger misschien ook wel. Want ga je dan nee zeggen tegen zo'n liefdadigheid? Want precies, dat is het ook. Want het is zo, ik ken het zelf, iedereen kent toch de neiging van, ja, maar nu wil ik gewoon iets doen en ik ga nu in actie komen. Ja. Je wilt niet blijven zitten, maar in actie komen. En geld geven voelt ook een beetje als, koop ik het nou af? Terwijl dat wel de meeste autonomie geeft aan degene die het krijgt. Want die een gezin in Oekraïne of waar dan ook, die in de puree zit, die kan echt wel zelf beslissen wat ze met het geld, wat ze op dat moment nodig hebben. Ja, dus geld is niet verplicht linzen te eten, bijvoorbeeld. Nee, als ze dat helemaal niet willen. Zou iets anders kopen. Nou ja, als dat er is weer, hè, dat is ook wel weer een, moet wel in de buurt zijn. Ja. Ja. Wat ook interessant is aan de hulp, is dat er ook wel grenzen aan worden gesteld. Laten we even naar een voorbeeld gaan van Sabina. Die praat overigens in het Engels. En zij vertelt over een situatie waarin haar 15-jarige broertje een appel moest teruggeven. Sabina herinnert zich nog die keer dat er appels werden uitgedeeld. Remember this one time, children up to the age of 14 were supposed to get an apple, but they accidentally gave me and my brother an apple, who was already 15, and we started eating them. So, so the person responsible for distributing food showed up at our door and said, "I'm so sorry, but we need one apple back." Een vrij schrijnend voorbeeld, hè, waarbij dus is bedacht door iemand, kinderen tot 15 krijgen een appel. Deze jongen van 15 jaar kreeg een appel, begon er lekker aan te eten. En er stond er iemand aan de deur of hij die appel weer wilde inleveren. Want die hadden ze nodig. Ja, waarbij je ook nog misschien kan voorstellen dat een ene hulpverlener misschien heel plichtsgetrouwd heeft gezegd, ja, maar ik moet de regels volgen, dus dat doe ik heel braaf. En dat een andere hulpverlener misschien had gezegd, ach, prima. He, dus dat wil ik ook wel even erbij zeggen. Maar, oh ja, en mag ik één ding zeggen? Je hoorde muziek. Uh-huh. Muziek wil ik heel graag vertellen, heel kort. Is gemaakt door een Bosnische componiste en accordeoniste Mirima Kljucho. Uh-huh. En het sound design is heel belangrijk in deze podcast. En dat is gedaan door Wederik de Bakker. Want het is niet alleen maar pratende stemmen. We hebben echt wel geprobeerd de verhalen zo levend mogelijk te maken. En Wederik de Bakker heeft daar echt een waanzinnige prestatie geleverd weer. En om even bij het thema te blijven, jij wil hen ook graag helpen door ze wat erkenning te geven. Nou, ze zijn gewoon steengoed. Ja. En jij bent vaker in Bosnië geweest, zoals je zei. Begrijpen mensen dan ook dat er grenzen zitten aan hulp? Ik bedoel, dit voorbeeld van die appel is natuurlijk een vrij absurd harde grens, maar begrijpen mensen dat? Als ze in zo'n nijpende situatie zitten? Ja, daar weet ik, ja, wat kan ik daarover zeggen? Dat weet ik niet zo heel goed. Die situaties heb ik niet zo aangevlogen. Mm-hmm. Bij mensen als ik met ze ging praten. Nou, je hoort wel dat ze het absurd vindt in dit voorbeeld. Natuurlijk. En er is heel veel. Nou, er is ook. Er staat in Sarajevo een monument, bijvoorbeeld. Dat heet Canned Beef Monument. Nou, het heeft nog een iets langere naam daarvoor. Maar dat verwijst eigenlijk naar de blikjes van die vanuit internationale gemeenschap blikjes eten werden gestuurd in de oorlog. Begin jaren 90 dus. Maar dat was gewoon zo ontzettend vies. Wordt met terugwerkende kracht een beetje als symbool gesteld van door sommige mensen, door critici, van ja, krijgen dit is wat we, dit was de hulp aan ons. Blikjes vieze over over datum, vies eten, wat je eigenlijk je hond nog niet wil geven. Nou ja, ik weet niet hoor, ik heb het zelf niet geproefd, maar We hebben dus niet de hulp gekregen die we eigenlijk nodig hadden. Dat is waar dat voor staat. Jij sprak ook met Harald, hè, een VN-gewondenverzorger van Dutchbed 3. Hij schreef na de hand een soort dagboek. En daarin schreef hij dat hij niet echt per se dankbaarheid, maar vooral erkenning wilde voor de hulp. Maar is dat niet iets wat we allemaal willen als we hulp geven? Ja, dat denk ik wel. En in het geval van Harald als veteraan, ik denk voor veteranen speelt denk ik ook wel heel erg. Je wordt uitgezonden, hè? Je regering, je land, dus ook je medeburgers. Dus wij allemaal hebben eigenlijk staan er eigenlijk achter van jullie gaan dat voor ons die missie doen. En dan worden ze daar in dit geval in Bosnië geconfronteerd met een situatie waar ze behoorlijk machteloos waren. En wel van alles wilden, maar echt de middelen niet hadden en met te weinig waren en nog geen luchtsteun kregen vanuit de internationale gemeenschap. Dan die onmacht, die achtervolgt veel veteranen levenslang. Heeft dat gevoel dan van erkenning willen versterkt wellicht? Ja, precies. Ik denk dat we kunnen niet zeggen, als we zouden zeggen, ik weet van heb ik geleerd van een antropoloog hoor, niet zelf, weet ik niet uit mezelf, maar een antropoloog heb ik wel eens geïnterviewd in een andere documentaire over veteranen, over morele verwonding. Die heet Moreel Verwond. Zij zegt van vroeger in bepaalde maatschappijen was het zo dat krijgers die hadden gevochten, als ze dan weer terugkwamen in het dorp, dan kregen ze een soort erkenningsritueel. Oh ja. En daarna. Want ze waren ook zeg maar besmet met allerlei geweld. Bloed aan hun handen. Ja. Maar ook met wat ze allemaal gezien hadden. Maar er zat ook een soort ritueel omheen, waardoor je ook een bepaalde mate van erkenning kreeg. Ja. En ook afronding wellicht. En dan mag je weer in de samenleving. Ja. En voor veel veteranen is dat niet helemaal aan de orde. Omdat ze gewoon. Nou, dat is hier zeker niet gebeurd. Nee. Ja. Maar Winnie, die wilt over de vraag of je ook erkenning wilt als je hulp geeft. Is dat erg dat er iets tegenover moet staan als je hulp geeft? Wat denk jij? Nou, ik denk niet dat erkenning erg is. Ik denk wel dat als je hulp geeft, dat je dat het beste kunt doen uit een vorm van gelijkwaardigheid. En niet dat je jezelf boven de hulpbehoevende stelt. En dan wordt het natuurlijk al best snel een beetje een ingewikkelde situatie. Die nu net ook beschreven wordt. En als je mag ook kiezen, denk ik, of je geholpen wil worden en wat je met die hulp doet. Ik heb ooit een heel fascinerend verhaal gehoord van iemand in het boeddhisme. Die gaf een monnik ontzettend veel geld. Omdat hij dat eigenlijk bedoelde te geven aan waar die monnik de hele dag met goede dingen bezig was. Die monnik nam het geld aan, ging naar de hoofdstad. Heeft zich 3 weken lang helemaal klem gezopen. Alles gedaan wat hij nooit gedaan had. Was daarna weer zo arm als een straatrat en ging weer terug. De gever vond daar wat van. Maar als je ontvangt, mag je daarna zelf doen met de hulp wat je doet. Marije, is dat ook een beetje de les die uit jouw podcast komt uiteindelijk? Ja, dit is echt een heel fijn voorbeeld, vind ik. Maar het zit zo in een klein hoekje. En het zit ook in mij. Ook al ben ik er zo mee bezig geweest. Ik heb zulke kritische gedachten allemaal en weet het verwoorden. Maar nog steeds zal ik ook, weet je wel, denken van ja, maar doe er nou wel wat nuttigs mee. Doe er nou wel mee ik had bedacht dat het beste voor jou is. Ik ben ook een lerende. Ja, zo zijn we allemaal. Dankjewel voor dit gesprek, Marije Schuurman. NPO Radio 1, podcast. In 1969 verlaat een gezin met 5 kinderen het kleine bergdorp op het eiland Sicilië. Dit is het verhaal van mijn familie, de familie Profita.

In de regio Rotterdam zijn al de hele ochtend problemen met het openbaar vervoer. Door spanningsproblemen reden er een tijdje geen metro's. Die problemen waren snel verholpen, maar alles volgens de dienstregeling laten rijden kost tijd. Het was een slechte start van de dag voor deze Rotterdammers. Ik zag helemaal niks. Ik bedoel, geen vertrektijden, helemaal niks. Ik moet aan mijn werk en ik weet niet hoe ik daar moet komen op dit moment. U zit ook op uw mobiel te kijken. Hij gaat niet, hè? Nou, het gaat helaas niet. Wat moet ik zeggen? Gewoon kloten. Maar lekker Rotterdams. Ja, dat zeker weten, ja. En heeft u uw baas al gebeld? Of, Ja, ik word hier opgehaald. Dus het komt allemaal nog wel goed. Er zijn ook problemen bij de bussen. Door te weinig personeel zijn er 10 lijnen waar minder vaak bussen rijden. En door uitgelopen werkzaamheden reden er tot 10 uur ook geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. Bij VDL Netcar zijn werknemers vandaag opnieuw in staking gegaan. Het is de 5e officiële stakingsdag bij het bedrijf in Born. Medewerkers willen een beter sociaal plan. De fabriek maakt nu nog auto's voor BMW, maar dat contract loopt volgend jaar maart af en er is geen zicht op een nieuwe opdrachtgever. Leden van de vakbonden FNV en CNV wezen vorige week een sociaal plan van VDL af. Ze willen met name een hogere ontslagvergoeding. Afgelopen weekend dreigde VDL een bonus van €7500 per werknemer in te trekken als het personeel doorgaat met staken, omdat het bedrijf zijn afspraken dan niet kan nakomen. De weersverwachting: van noord naar zuid trekken wolkenvelden over. In het noorden kan het licht regenen. Later vandaag in het binnenland wat meer zon. Het wordt 12 graden op de Wadden en plaatselijk 20 in het zuiden. Morgen volop zon, dan kan het zomers warm worden tot ruim 25 graden in het zuidoosten. Wijnand Zwaan zit bij de ANWB. Wijnand, waar staan de files? Ja, het blijft nog vrij druk. Op de weg in totaal staat er zo'n 70 kilometer. Opvallend zijn de files op de A15 van Rotterdam naar Nijmegen tussen Gorkum en de afrit Leerdam. 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Elders op de A15 richting Europoort bij de Thomassentunnel. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Er ligt daar wat rommel op de rijbaan. De linker rijstrook is afgesloten. En op de N9 van Den Helder naar Alkmaar tussen Petten en Bergen. 6 kilometer met daar een kwartier op onthoud. Ster. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Museum Villa Mondriaan bestaat 10 jaar. Op deze plek in de fraaie Achterhoek groeide de wereldberoemde Piet Mondriaan op. In Villa Mondriaan staat zijn coming-of-age centraal. Net als die van andere bijzondere kunstenaars. Kom naar Winterswijk en bezoek nu de tentoonstelling Mondriaan, de familie. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde Tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Het populairste visgerecht van ons land is kibbeling. Wist u dat dat van oorsprong een Joodse lekkernij is? Er blijkt nog veel meer heerlijks te vinden in de Joodse keuken. Deze aflevering brengt mij zelfs helemaal naar Antwerpen. En u dus ook. Vanavond om 8:45 bij AVROTROS op NPO 2 in de streken van boven. Kom proef zitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Wij zijn Kozen. Een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo voorzien wij de wereld van voedsel. Geven we invulling aan de eiwittransitie en vervangen we microplastics door plantaardige ingrediënten. Meer weten? Kijk op kosum.nl/de toekomst is plant. Holland Opera speelt Kersentuin op Fort Rijnouwen. Een nieuwe opera gebaseerd op het beroemde toneelstuk van Tsjechov. Kersentuin, laat je betoveren. Holland Opera. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Kersentuin, laat je betoveren. Holland Opera. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur van Spraakmakers. Met spraakmaker Wendy de Wild van de afvalbranchevereniging. En in de studio ook Marije Schuurmans, met wie ik het vorige uur had over hulpverlening in de brede zin van het woord. Dit half uur spelen we natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geef ik alvast voor vraag 13. En die vraag is: 10 vrouwen en 2 mannen zijn in de Amerikaanse staat Connecticut met terugwerkende kracht vrijgesproken van wat? Siri, sari, korambari, korambos. Ik maak vereende krachten los. Ha, ha, ha. Daar komen ze, daar komen ze. Heerlijke hint. Mocht u nog twijfelen, tegen 11:30 het antwoord. Nu gaan we het hebben over batterijen. Het is iets wat iedereen denk ik wel weet. Batterijen horen niet thuis in de gewone afvalbak. Toch wordt nu minder dan de helft van de batterijen apart ingeleverd. Soms omdat mensen, zoals ik, ze jaren thuis in een bak opsparen, maar ook omdat mensen ze toch nog bij het restafval gooien. Niet doen, want dat veroorzaakt branden. Nou, om mensen daar bewust van te maken, komt de heuse Taskforce batterijbranden met een campagne en die heet Doe Maar Apart. En Wendy de Wild, je bent niet alleen spraakmaker, maar je bent dus van de NVRD, van de afvalbranche, onderdeel ook van die taskforce. Hoeveel van dat soort branden ontstaan er nou? Dat er echt dus heel veel. Een taskforce moest worden opgericht? Nou ja, alleen al in mijn achterban, dus dat zijn de gemeentelijke en de publieke inzamelaars, hadden we vorig jaar zo'n bijna 150 branden. Daar hoeft niet altijd de brandweer aan te pas te komen. Maar het levert wel heel veel schade op en ook persoonlijke risico's. En heel veel daarvan gebeuren dus ook in de inzamelauto's. Dus gewoon de vuilnisauto die bij jou het restafval komt ophalen. Nou, er zit zo'n kraakpersding in die alles fijn maalt, zeg ik maar even. Als daar een batterijtje in komt te zitten, dan is de kans groot dat die ontbrandt. Dus een batterij aan zich is niet gevaarlijk. Yeah. Maar als je een batterij doorboort, wat gebeurt in zo'n auto of in de rest van het afvalproces, dan ontbrandt die wel degelijk en gaat de hele lading mee. Yeah. Dus dat willen we niet en dat gebeurt echt veel te vaak. Neemt dat ook toe, het aantal branden? Het aantal branden neemt toe. En dat is de reden dat we die taskforce hebben opgericht met eigenlijk alle partijen van producenten van batterijen, producenten van elektronische apparaten, tot aan alle verwerkers in de afvalsector aan toe. Want we hebben hier allemaal ontzettend veel last van. Ja, en er komen in steeds meer spullen batterijtjes te zitten. Zitten in alles, ja. Ja, want de gewone AA-batterijtjes. Dat snappen de meeste mensen wel. Marijke, even naar Marije ook. Die snappen we wel, toch? Dat we die apart moeten inzamelen. Ja, ja, ja. Ja. Chemisch afval. Ja. Maar er zitten ook batterijtjes in bijvoorbeeld, ik was er zelf niet zo bewust van, maar in bijvoorbeeld zo'n verjaardagskaart die je open doet waar dan zo'n muziekje uitkomt. Oh ja, die krijg ik nooit. Ja. Verdrietig. Ja. Ja. Nee. Nee, maar dat kan dus ook dat soort branden veroorzaken, toch? Gewoon zo'n kaart, zo'n aanzichtkaart. Batterijen zitten tegenwoordig in ongelooflijk veel dingen. Er zitten in, ik geloof, 900 miljoen batterijen hebben we zo'n beetje met elkaar in Nederland in dingen zitten. We hebben het over oplaadbare tandenborstels, in oplaadbare warmtekussens, in allerlei soorten speelgoed, in elektronische sigaretten. Vapes zijn, dat is ongeveer de helft van de batterijen die we terugvinden in het restafval. Maar je hebt tegenwoordig ook luiers waar sensoren in zitten die een rieteltje doen wanneer de luier vervangen moet worden. Wist Marije ook niet, zie ik aan jouw non-verbale. Nee, dat ik ben er wanhopig van te worden. Ja. Ja, maar dat zijn dus luiers waar, nou, het is op zich best wel handig, toch? Ik denk zeker in de zorg. Ja, ik kan me daar net wel van inzien. Het is nu tijd om te verschonen. Ja, ja, tegelijkertijd willen wij natuurlijk alle elektronische apparaten, en zeker ook die met een batterij gescheiden ingezameld, apart ingezameld. Mm-hmm. Dat kan ook op, ik geloof wel 26.000 plekken in Nederland. Dus gewoon bij je supermarkt staat zo'n bak. Daar wil je natuurlijk geen volle luier met een sensor in. Dus die luiers, daar worden wij niet zo blij van. Nee, maar er zit dus ook wat je zei, in heel veel speelgoed zit er dus, ja. Zitten batterijtjes. Die kun je ook gewoon inleveren. Ja, dus je hoeft de batterij er ook niet uit te halen. Alles waar een batterijtje in zit, of waarvan je denkt dat er een batterijtje in zit, gewoon in die bakken bij de supermarkt of op scholen, bouwmarkten staan die dingen. Ja, en als dat groter is, dan wel heel fijn als je naar de Milieustraat gaat of naar de chemokar, wat er dan langskomt. Ja. Terug naar jullie campagne om mensen te motiveren die batterijen apart in te leveren. Dat doen jullie niet alleen vanwege het brandgevaar, maar ook omdat die materialen in die batterijen heel goed gebruikt kunnen worden. Ja. We willen ze dus inderdaad ook recyclen. Een batterij bestaat uit allerlei verschillende soorten metalen. Nou, we weten allemaal dat er grondstoffen schaarste is op de wereld. Dus die grondstoffen, die metalen, die worden er ook weer uitgehaald en die worden ook weer herbruikt, gerecycled. En dat gaat ook steeds beter. Dus dat willen we inderdaad graag doen. Dus dat is Ja. En stimuleren dus ook. In het kader van een circulaire economie leveren ze apart in. Doe maar apart. Onze verslaggever Maarten Bleumers die is even langsgegaan bij Stibat, de organisatie die de inzameling van batterijen regelt in Nederland. En daarvoor moest hij naar een bedrijf in Lelystad, waar manager logistiek en veiligheid Pieter Bremmer hem rondleidt. Hier komen al die batterijen binnen met die vrachtwagens. En dat betekent van pak een beet Vlieland tot Katzand. Ja, elke batterij uit Nederland komt hier terecht. Zou het maar elke batterij zijn? Ja, maar elke batterij die wordt ingeleverd, apart wordt ingeleverd, die komt hier terecht. Veel lawaai, we lopen richting een lopende band die omhoog gaat. Gentlemen, hello. Can I ask you something? Ja? Yeah? We hier aan een lopende band. What are you doing? Any MH from alkaline, from any CD. We separate everything. Ja, ze zoeken dus gewoon echt de batterijen op verschillende soorten uit. Terwijl de batterijtjes zelf zien er eigenlijk hetzelfde uit, hè? Soms exact bijna dezelfde uit, zien ze hetzelfde uit. Maar binnenin zijn ze toch echt anders. Over hoeveel batterijen hebben we? Jaarlijks ruim 4 miljoen kilo batterijen. En de technieken die er voorheen tot nu toe altijd waren, die konden nog niet helemaal door de batterij heen kijken. En dat doen die mensen die hier aan de band staan wel. Die lezen wat er op die batterij staat en daardoor kunnen ze hem goed sorteren. Hey Mike, had jij die vapes nog? Vier stuk. Kijk. Deze zit ook veelvuldig in de sortering. Hè? Dus die... ja, je staat in je handen met 4 staafjes, enkele centimeters lang. Vape-dingen, ja, ik ben er niet goed bekend mee. Maar dat zijn van die vape-apparaten, toch? Ja, er staat niet eens op dat er een batterij in zit. Nee. En als die in een beschadigd raakt, ja, dan steekt die gewoon een hele afvalhoop in de brand. En dit is iets wat je natuurlijk super makkelijk even gewoon in de prullenbak erbij gooit. Hup, zo in de prullenbak, maar hij moet apart ingeleverd worden. Nee, daar komt weer een lading binnen waarschijnlijk. Ja. Er wordt weer wel een bak leeggestort. Ja. Nou zijn ze hier goed gesorteerd zo dadelijk. Waar gaan ze dan naartoe? Ze gaan naar het buitenland. Dus gaan hem shredderen of ze gaan hem smelten. En dan halen ze het nikkel, de mangaan, de kobalt, het ijzer, het lood. Die halen ze weer eruit en er kunnen weer nieuwe producten van gemaakt worden. Ja, zo klinkt dat dus bij Stibat. Je hoorde een reportage van Maarten Bleumers. Ja, we hoorden dus dat voorbeeld van die vape-sigaret, die je wel eventjes, die e-sigaret die je al aanhaalde. Er staat dus niet eens op dat er een batterij in zit. Nee. Is het dan ook niet aan de producent om dat erop te zetten? Want als je dat niet weet, ja, dan gooi je hem gewoon bij het grijze afval. Toch? Dan denk je, dat hoort daar. Ja, heel vaak staat het misschien wel op de verpakking waar het apparaatje dan in heeft gestaan, hè, of in heeft gezeten. Maar zeker, er ligt een grote verantwoordelijkheid voor producenten en daar spreken we ze ook op aan. Die zitten overigens ook in die taskforce, mede omdat we als afvalverwerkende sector hebben gezegd, jongens, dit kan niet alleen ons probleem zijn, dat wij nu met die branden te maken hebben. Jullie maken deze apparaten en stoppen overal batterijen in. Ze voelen die verantwoordelijkheid ook wel. Tegelijkertijd komen ze ook heel veel uit het buitenland. Dus ja, er ligt de verantwoordelijkheid bij de producenten. Maar we vragen ook consumenten, inwoners. Mm-hmm. Ja, als het licht, warmte, verbinding of geluid maakt, ga er dan maar vanuit dat er een batterij in zit. Ja. En lever hem dan alsjeblieft apart in. Maar die vapes heten ze, hè, moet ik zeggen. Ja. Zo'n lelijk woord. Maar die zijn dus heel populair. Ja. Kun je dan ook zeggen dat die eigenlijk zorgen voor die toename? Die zorgen voor een deel van de toename. Want ongeveer 50% van de batterijen die we vinden in het restafval zijn vapes. 50%? Van de batterijen die we gewoon weggegooid in het restafval vinden. Maar we zien sowieso dat oplaadbaar lithium is sowieso een enorme toename. Dus elk jaar komen er 20% lithium batterijen in Nederland bij. Ja. Dus dat is een enorme groei. Ja. En die zitten niet alleen in vapes, maar ook in vapes. Ja. Ja. En zijn er nog veel mensen zoals ik die gewoon batterijen opsparen in huis, zodat de zak eigenlijk niet meer draagbaar is en ze dan pas wegbrengen? Heel veel. Ja, nee, je bevindt je in heel goed gezelschap. En die willen we natuurlijk ook heel graag hebben. Maar in alle eerlijkheid, ik heb liever dat je ze langer op zolder bewaart en daarna netjes weggooit, dan dat je ze in het restafval gooit. Oké. Dan is de vraag, als mensen dit moeten inleveren en dus niet, hè, dus wat zorgvuldig mee om moeten gaan, is het dan ook niet tijd voor statiegeld op batterijen bijvoorbeeld? Ja, dat is best een pittige discussie. We moeten zeggen, vanuit ons hebben we dat gesprek wel vaker opgeworpen. Ook Rijksoverheid gevraagd van, jongens, zou statiegeld niet helpen? We weten Dat statiegeld in ieder geval. Het voegt weer waarde toe aan een product waarvan de consument heeft gevonden dat de waarde op is. Zwerfafval neemt er enorm van af. Dan vinden we batterijen gelukkig niet heel erg veel in het zwerfafval terug. Ja, daar zit natuurlijk altijd, producenten zitten daar niet echt op te wachten, omdat het ook een enorme logistieke uitdaging is. Hoe ga je er dan mee om als een batterij gekocht is in Duitsland en in Nederland wordt ingeleverd? Gedoe. Wij denken dat het onderzoeken wel waard is. Het lukt toch ook bij blikjes bijvoorbeeld? Ja. Dus waarom zou het dan bij batterijen anders zijn? Ik kan ook een blikje in het buitenland kopen. Zeker. Een blikje drink je meestal op korte termijn op. En een batterij gaat een paar jaar mee. Dus daar zit een andere tijdsduur achter. Wij denken dat het best het onderzoeken waard is. Rijksoverheid kijkt er ook wel naar. Er zijn ook onderzoeken gedaan. Nou ja, statiegeld klinkt heel eenvoudig. Is in de achterkant best een ingewikkeld logistiek proces. Maar wij denken dat dat zeker een optie zou moeten zijn. Ja, toch? Want het zou mensen denk ik helpen. Als je weet, ik verdien er ook geld aan. Want nu even over hulp verlenen. Nu doe je eigenlijk iets goeds, zou je moeten zeggen. Hè? Zo voelt het tenminste wel altijd. Als je keurig al je afval scheidt en dat wegbrengt naar het afvalstation. Van ik doe iets goeds. Maar in sommige gevallen wil je er gewoon ook iets voor terug hebben. Misschien moet je een beetje positief geprikkeld worden om dat te doen. Ja, zou kunnen. Maar ik ben wel met je eens. De meeste mensen hebben de intentie om het goed te doen. Dus wij zien dat inwoners over het algemeen heel erg graag goed hun afval scheiden. Maar het is af en toe niet meer te snappen wat je dan moet doen. Dus daarom is deze campagne Doe Maar Apart ook ontwikkeld. Ja. Even nog over dat statiegeld. Bij lachgascilinders is dat eraf, hè? Ja. Mooi bruggetje. Ja, en dat is echt een groot probleem. Want dat is ook iets wat jullie natuurlijk ontvangen in het restafval inmiddels. Ja, als publieke en gemeentelijke inzamelaars zien wij aan de achterkant alles wat er in de maatschappij gebeurt. Dus ook dit heeft me ook wel verbaasd hoeveel mensen dus kennelijk recreatief lachgas gebruiken. En dan niet in van die schattige slagroomspuitjes, maar echt in serieuze literverpakkingen tot 35, 37 liter aan toe. Vroeger zat daar inderdaad statiegeld op. Sinds januari valt het onder de opiumwet en is het dus een illegaal product. Ja. Wordt het geïmporteerd uit het buitenland, vervalt de statiegeld en zien we ze terug in de bermen. Maar ook nog erger vinden we ze terug in het restafval. Ja. Ook deze dingen als in de kraakpers komen van de vuilnisauto, enorme explosie. Ja. Heel jammer als je daar als vuilnisman net op de treeplank achter staat. En als ze daarna naar de verbrandingsoven gaan, dan vinden we ze 30 meter hoog terug in de schoorstenen. Ja. En afvalverwerkers hebben echt al miljoenen euro schades opgelopen dit hele jaar. Dus ja, dat was echt dus toen er nog statiegeld op zat, om dat pleidooi nog maar eens eventjes te onderstrepen. Ja, was nooit, het dus nimmer. Niet zo. Nee. Nu ben je inmiddels in gesprek geweest met de ministeries van Justitie en Veiligheid en van Infrastructuur en Waterstaat over bijvoorbeeld dit probleem, over oplossingen, want dat doe je ook nog. Hoe staat het daarmee eigenlijk? Nou, begrip dat het een probleem is. Jammer dat dit het effect is. Dit was natuurlijk nooit de bedoeling, maar daar staan we eigenlijk nu al 2 maanden in de gesprekken. Dus kortom, helemaal niks gebeurt er. Niet heel veel, nee. En dus? En dus gaan we er een tandje bij zetten. Ik weet alleen niet zo goed. Ja, ik kan moeilijk een minister dwingen om de wet aan te passen. We zitten echt met onze handen in het haar. En we zoeken ook de samenwerking met bijvoorbeeld de landelijke politie. Omdat wij die dingen nu ook niet uit het zwerfafval mogen oprapen. Mm-hmm. Zo moeten ze laten liggen. Politie heeft nu als enige het mandaat om die lachgascilinders te verzamelen en te vervoeren. Mm-hmm. Ja, daar heeft de politie helemaal geen tijd voor. Want dat gaat om tientallen per dag door heel Nederland. Maar wat kun je dan doen? Hand in de lucht en afwachten maar? We proberen op te schalen richting hoger in de boom bij ministerie Justitie en bij politie. Ja, en meer kun je even niet doen. Weet je, ik kan op een gegeven moment zeggen, mensen, gooi ze als je ze gebruikt hebt dan maar in de bermer, niet in het restafval. Maar dat lijkt me ook niet een oproep die we kunnen doen. Maar zou je zover wel gaan? Nou ja, de schade in auto's en machines op het moment dat ze in het restafval komen, is wel echt aanzienlijk. Tegelijkertijd, wat zou ik voor publieke partij zijn als ik zeg, gooi ze maar in de berm, mensen. Ja. Dus ik wou dat ik een antwoord had, maar we zitten echt met de handen in het haar. Het is een worsteling, ja. Binnenkort start dus even over die andere campagne, hè? Doe Maar Apart. Daar kunnen we ook spotjes gaan horen, maar alleen op de radio, hè? Ja, het is best kostbaar om een campagne te organiseren. En we zijn als brancheverenigingen niet zo rijk. Dus we hebben inderdaad nu radiospotjes gedurende 2 weken. Ja, zullen we even luisteren naar die aparte campagne? Nou, als ik een afgedankte laptop, een baartrimmer of een e-sigaret of zo ga inleveren, dan ren ik met een cape om en dan roep ik, ik ben super bezig. Oh, apart? Ja, apart ja. Dat moet ook apart. Elektrische apparaten, losse batterijen en accu's moet je altijd apart inleveren. Dat is veilig en het levert waardevolle metalen op. Kijk voor inleverpunten op doemaapart.nl. Ja. Lekker apart, die sportjes. Was dat ook precies de bedoeling? Nou, het was de bedoeling dat mensen even gaan luisteren en denken... hé, wat is dit voor iets? En het inderdaad onthouden. En ja, de reclamemakers hebben bedacht... hè, het woord apart moeten we dan dus ook maar op meerdere manieren uitleggen... zodat iedereen even luistert. En ja, doe maar apart. We hopen dat dat toch wel de slogan wordt. Die geldt eigenlijk voor alle vormen van afval. Ja. Marije, voelde jij hem als audiomaker, dit sportje? Doe maar apart. Ja, ik voel hem wel. Is het Arjen Eerdeveen? Ja, dit is Arjen Eerdeveen. Toch? Dat durf ik wel te zeggen. Ja. Het is, en die is toch geweldig. Altijd fijn om te horen. Ja, maar deze spotjes en andere ook nog. Hè, er zijn verschillende spotjes. Vanaf 5 juni hoor je die, als het goed is, overal de hele dag. Dankjewel voor dit gesprek. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En die spelen we vandaag met Antoon van der Werf uit Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. Fijn dat u er bent. Kleine introductie. U bent 72. Ja. Daar zie je niks van, hoor. En u komt uit Utrecht. Ja, u bent een reclameman en bent nu zelfstandig meubelmaker. Ja, dat klopt. Ja, waar bent u nu mee bezig? Ik ben bezig met het restaureren van een schaakmeubel. Waar veel emotionele waarde aan zit voor degene waar het van is. Ja. En wat ik probeer met zoveel mogelijk emotie weer te restaureren. Oh, wat heerlijk lijkt me dat. Leuk, hoor. Toch? Lekker rustgevend. Ja, een soort tafel waar je dan waar het schaakspel... Waar het schaakbord de top van is, zeg maar. Maar met laadjes en leuke dingen. Oh, klinkt echt heerlijk mindful, dat soort werk. Nu bent u dus hier. De score van gisteren was 81 punten. Oh. Ja, dat is even een drempeltje. Maar goed, u kunt eroverheen, hoor. Ik ben ervan overtuigd. Bart Stam uit Amstelveen, eventjes voor de volledigheid, heeft hij neergezet. Aan u dus om hem te verslaan. Daar gaan we. Waar zit je auto? Ja, op de boot dus. We hier nog vertraging. Dus we hier nog iets vandaan. Nou, kom wat letter thuis. Voor veel mensen weer de eerste werkdag na het lange Pinksterweekend. Maar ja, voor sommigen duurt de vakantie nog ietsje langer. De mededeling is eerst van, we zijn wat vertraagd. Dus ga eens maar even beneden zitten. Een uur lang zitten zo'n 100 passagiers vast op het schip. Dan krijg je de mogelijkheid om terug te gaan als je daar een verblijf hebt. Dus we kennen wel om, maar je hebben en houden, maar de auto stiet er nog. Jullie kunnen nu mee en anders mis je de boot. Heen en weer. Ja, en dan is er maar niet. Heen en weer. Heen en weer. Heen en weer. Ja, problemen in Friesland, daar ging dat over. Komen bij vraag 1. Een veerboot moest gisteravond terug naar welk Waddeneiland door een technisch probleem? Ameland. Ja, dat is goed. De boot kwam rond 8 uur aan in Holwerd. En om 12:30 s'nachts kregen passagiers te horen dat de boot terugging naar Ameland. Vraag 2. Welk onderdeel van de veerboot kampte met een storing? De autobrug, de autoklep. Ja, ook goed. Inmiddels is de veerdienst tussen Ameland en Holwerd weer hervat. Het is een autobrug, hoor. Dat betekent goed. Okay. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. Bij ongeregeldheden in het noorden van Kosovo zijn zo'n 25 vredeshandhavers van de NAVO gewond geraakt. As protests spun out of control. De spanningen in het noorden van Kosovo zijn snel opgelopen nadat bij verkiezingen in 4 gemeenten burgemeesters met welke nationaliteit waren gekozen? Albanese. Ja. EU-buitenlandchef Josep Borrell noemt de ongeregeldheden absoluut onacceptabel. Vraag 4. De onrust in Kosovo bereikt ook de sportwereld. Wie sprak zich hier gisteren over uit? Djokovic. Ja, na zijn partij schreef hij op de cameralens... Kosovo is het hart van Servië, stop het geweld. Komen bij vraag 5, laat ik weer een fragment horen. Wie is hier aan het woord? En zij hebben ook, gezegd van... we hebben ook de excuses aangeboden. Ja, weet je, en dan moet je ook weer verder, snap je? En dat gaan we ook doen. Flink doorfeest de stem inmiddels. Ja, is dat de mevrouw van de Boerenburgerbeweging? Maar dan ben ik even de naam kwijt. Maar is dat ook denk ik niet. Nee, zit eigenlijk helemaal de verkeerde hoek. Van de verkeerde hoek. Ja. Natuurlijk was het nu iemand van Ajax. Een van de dames van Ajax. Sherida Spitsen. Ja, zie je. Ja, de aanvoerder van Ajax-vrouwen. Ja, reageerde de commotie rond op de huldiging van de vrouwen. Of het ontbreken daarvan, beter gezegd. Komen wij vraag 6. De vrouwen van Ajax moesten gisteren wel nog even in de stemming komen. Want ze verloren van welke club? Ik zat het hele weekend in Frankrijk, dus ik heb daar niets van gekregen. Gokken. PSV. Ah, Twente. Nou, oké. Okay. Ja, het had gekund. Ajax verloor met 3-4. Komen we bij de volgende vraag. Kunt u uw puntenaantal opvijzelen? U heeft nu een nieuwsfactor van 4. U krijgt nu hints en wel over een persoon vandaag uit het nieuws. De vraag daarbij is dus, wie bedoelen we? 4. Ik ben niet meer te houden. Van der Sar. 3. Want we hadden voor 3 punten, je hoorde hem al bijna... want ook ik vind dat de lat echt omhoog moet. Voor 2 punten, maar na 11 jaar ben ik op. En voor één punt, vanmorgen werd bekend dat ik vertrek als algemeen directeur van Ajax. En dan komen we inderdaad uit, heel netjes, bij Edwin van der Sar. En daar komt uw nieuwsfactor op 8. En daarvoor moet u dus nu bij het kanon 11 vragen goed beantwoorden om aan kop te gaan. Nou ja. Probeert. Ja, dat had slechter gekund. Ja, zo is het ook, toch? Ja, ja. Daar gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. In welk land is een strenge anti-LHBTI-wet van kracht gegaan? Oeganda. Ja. Welke Feyenoord-speler is gekozen tot voetballer van het jaar? Weet ik niet. Kokju. Een eeuwenoud medicijn dat ook helpt bij jicht lijkt nu effectief tegen welke ziekte? Pas. Artrose. Welke vervoersmaatschappij kampte vanmorgen met een metrostoring? De Rotterdamse metro. RET. De trainer van FC Barcelona heeft wie gepolst voor een terugkeer? Messi. Ja, welke vis wordt na 70 jaar weer uitgezet in de Biesbos? Zalm. Steur. De verkiezingen in Spanje worden vervroegd met hoeveel maanden? 6. 5. Wat is de naam van de geldwisselkantoren die na explosies voorlopig gesloten blijven? Siri Change. Ja, China wil voor welk jaar taikonauten op de maan zetten? 7 jaar. Over 2030, klopt. De isolatiedoelstellingen voor huizen worden waarschijnlijk niet gehaald door welk beschermd dier? Dat waren vleermuizen. Ja. Welke technische installatie blijkt slecht beveiligd en gevoelig voor hacks? Zonnepanelen. Ja. Welke soort service bij badminton wordt tot en met de Olympische Spelen in Parijs verboden? Oh, hoe heet dat? De tornado service. Of, nee, bijna. De spin service. Spin service. Ja, bijna. Ja. Nou, helaas, 56 punten. Ja, dat is niet slecht gespeeld, hoor. Nee. Maar het zijn er gewoon geen 81. Nee, het zijn dat er is het jammer ervan. Nee, die man is zo goed. Dat komt niet meer tegen. Heb je wel eens. Ja. Toen we vraag 13 nog even doen voor de eeuwige eer en het gevoel. Ja, 10 vrouwen en 2 mannen zijn in de Amerikaanse staat Connecticut met terugwerkende kracht vrijgesproken van wat? Hekserij. Hekserij. Kijk, die pik ik er even mee, want die is hartstikke goed. Heel erg bedankt, Anton van der Werf, voor het meespelen vandaag. En ik hoop tot ziens. Dank ook aan mijn spraakmaker, Benny de Wild. Fijn dat je er was. Succes met de campagne. En Marije Schuurman, ook dankjewel dat jij er was. Succes met je podcast. Zometeen hier op NPO Radio 1 hoort u Sven op 1 met Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen. Wat ga jij doen? Goedemorgen. Vanmiddag om 3 uur wordt de nieuwe Eerste Kamer gekozen via een ingewikkeld getrapt systeem. En diezelfde Eerste Kamer praat op dit moment over de nieuwe pensioenwet. Ik ga praten met Paul Rozemuller, nu nog fractievoorzitter van GroenLinks, straks van de gecombineerde fractie GroenLinks en Partij van de Arbeid in die nieuwe Eerste Kamer. Zometeen is Sven op 1. Dat dus na 11:30. Heel erg bedankt voor het luisteren. Een fijne dag. Morgen zijn we weer, dan met Guylaine Plag. We gaan naar het nieuws met Dolly Begens. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO